نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير امن خلق السماوات والارض 20واں پارہ ہے سورۃ نمل آیت 60 سے شروع کریں گے امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء بلا بتلاؤ تو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا اب یہاں سب سوال ہیں اور آپ اپنے آپ سے بھی یہ سوال کرتے جائیے اللہ تعالیٰ نے یہ سوال اس دور کے لوگوں سے ہی نہیں ہر دور کے لوگوں سے کیے کیا بھلا وہ کون ہے کہ جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا کس نے آسمان سے بارش برسائی پھر اس نے ہرے بھرے بارونق باغات لگا دیے ان باغوں کے درختوں کو تم ہرگز نہ اگا سکتے کیا اللہ کے ساتھ اور کوئی معبود بھی ہے بلکہ یہ لوگ ہٹ جاتے ہیں سیدھی راہ سے کیا وہ جس نے زمین کو قرار گاہ بنایا اور اس کے درمیان نہریں جاری کر دیں اور اس کے لیے پہاڑ بنائے اور دو سمندروں کے درمیان روک بنا دی کیا اللہ کے ساتھ اور کوئی معبود بھی ہے بلکہ ان میں سے اکثر کچھ جانتے ہی نہیں امن یجیب المضطر اذا دعاہ بے کس کی پکار کو جب کہ وہ پکارے کون قبول کر سکتا ہے بے کس کی پکار کو جبکہ وہ پکارے کون قبول کر کے سختی کو دور کر دیتا ہے اور تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے کیا اللہ کے ساتھ اور معبود ہے تم بہت کم نصیحت اور عبرت حاصل کرتے ہو کیا وہ جو تمہیں خشکی اور تری کی تاریکیوں میں راہ دکھاتا ہے اور جو اپنی رحمت سے پہلے ہی خوشخبریاں دینے والی ہوائیں چلاتا ہے کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جنہیں یہ شریک کرتے ہیں ان سب سے بلند و بالا اللہ تعالیٰ ہے امن یبدا الخلق ثم یعیدہ کیا وہ جو مخلوق کی اول دفعہ پیدائش کرتا ہے پھر اسے لوٹائے گا اور جو تمہیں آسمان اور زمین سے روزیاں دے رہا ہے کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل لے کر آؤ قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ کہہ دیجئے کہ آسمان والوں میں اور زمین والوں میں سے سوائے اللہ کے کوئی غیب نہیں جانتا انہیں تو یہ بھی معلوم نہیں کہ کب اٹھا کھڑے کیے جائیں گے یہ تھی آیت نمبر 60 سے 65 ان آیات کا عنوان ہے اللہ ہی کتنے سوال تھے ہر کام کو سنتے ہر کام کے کرنے اور اس کے پیچھے جو باتیں تھیں سب کا ایک ہی اندازہ ہوا کہ یہ سب کام کرنے والی ذات اللہ کی ہے یہاں جو ایک چیز ہم سب کے لیے بہت ہی زیادہ قابل غور ہے اور آپ اس کو ہائی لائٹ کریں گے آیت نمبر 62 میں ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ کون ہے جو بے کس کی پکار کو سنے جبکہ وہ بے قرار ہو ہر انسان کی زندگی میں ضرور ایسی گھڑیاں آتی ہیں کہ وہ بے چین ہوتا ہے اور کچھ نہیں تو بچے کا دیر سے گھر پہنچنا ماں کو بے چین کر دیتا ہے کبھی کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ دل بے چین رہتا ہے ایسی تمام گھڑیوں میں اللہ کو پکارنا ہے یہ وہی چیزیں ہیں کہ جب انسان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جڑتا ہے نا تو پھر اس کو مشکلوں میں بھی وہی یاد آتا ہے کبھی بھی کوئی غم کوئی تکلیف کوئی پریشانی آئے تو سوچئے کہ سب سے پہلے دھیان کدھر جاتا ہے ماں کی طرف کیا کرے گی دکھی ہوگی آپ کی بات سن کے بہن کی طرف نہیں وہ بات کو بار بار کر کے اور آپ کے غم کو بڑھا دے گی شوہر کی طرف وہ بیچارہ کیا کر سکتا ہے اس کے اختیار میں تو کچھ ہے ہی نہیں ایک ذات ہے جو انسان کو کبھی مایوس نہیں کرتی اور وہ اللہ کی ذات ہے اللہ کے نبی کی ایک روایت کا خلاصہ ہے کہ مظلوم کی پکار عرش تک جاتی ہے اس کے اور اللہ کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہوتا تو پہلی تو بات ہے کہ کبھی کسی کو ستانا نہیں اور اگر کوئی ہمیں ستا لے تو اللہ کے لیے صبر کرنا ہے حضرت علی تھے غالباً کہا کرتے تھے کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں مظلوم ہوں لیکن میں یہ گوارا نہیں کرتا کہ میں ظالم ہوں कभी किसी की वजह से आप सताए जाएं तो फौरन ये शुक्र किया करें कि अल्लाह का शुक्र है मैं सताया गया हूँ सताने वालों में नहीं, क्योंकि जुल्म क़यामत के दिन अंधेरों का ज़रिया होगा। और बहुत सारे ऐसे वाक़यात मिलते हैं कि जब लोग इंसानों को इंसान थका सताते हैं, तो जब अल्लाह के दरबार में जाके इंसान हाजिर हो जाता है तो अल्लाह ताला फिर ऐसे गैब से इसबाब पैदा कर देता है कि जिसकी कोई ठिकाना नहीं। पीछे आपको एक वाक्य सुनाया था मैंने काली माई का, कि जिस पे इल्ज़ाम लगा था कबीले वालों की तरफ से, और उसने जब रब को पुकारा तो अल्लाह ने उसके लिए भी बेगुनाही का सबब पैदा कर दिया। तो अल्लाह ताला से ही दुआ करते हैं कि वो हमें दुख और सुख हर हाल में उसको पुकारने वाला बना दे। फिर आगे फरमाया, बल्कि आखिरत के बारे में इनका इल्म ख़त्म हो चुका है, बल्कि ये इसकी तरफ से शक में हैं, बल्कि ये इससे इसकी तरफ से अंधे हैं। काफिरों ने कहा, क्या जब हम मिट्टी हो जाएंगे और हमारे बाप दादा भी, तो क्या हम फिर निकाले जाएंगे? हम और हमारे बाप दादाओं को बहुत पहले से ये वादे दिए जाते रहे, कुछ नहीं, ये तो सिर्फ अगलों के अफसाने हैं। अच्छा, कुल सीरू फिल अर्द, कह दीजिए ज़मीन में चल फिर कर देखो तो सही कि गुनाहगारों का अंजाम कैसा हुआ। आप इनके बारे में गम न करें और इनके दाव घात से तंग दिल ना हो। कहते हैं ये वादा कब सच्चा होगा, अगर ये वादा कब है, अगर सच्चे हो तो बतलाओ। जवाब दीजिए कि शायद बाज़ वो चीज़ें जिनकी तुम जल्दी मचा रहे हो तुमसे बहुत ही करीब हो गई हों। यकीनन आपका परवरदिगार बहुत बड़े फजल वाला है, लेकिन अक्सर लोग नाशुक्री करते हैं। सच है ना? बेशक आपका रब इन चीज़ों को भी जानता है जिन्हें इनके सीने छुपा रहे हैं और जिन्हें जाहिर कर रहे हैं। आसमानों ज़मीन की कोई पोशीदा चीज़ भी ऐसी नहीं जो रोशन और खुली किताब में ना हो। यकीनन ये कुरान बनी इसराइल के सामने इन अक्सर चीज़ों को बयान कर रहा है जिनमें ये इख्तलाफ कर रहे हैं। व इन्नहु लहुदन व रहमतुल्लिलमोमिनीन, और ये कुरान ईमान वालों के लिए यकीनन हिदायत और रहमत की चीज़ है। हिदायत और रहमत है। आपका रब इनके दरमियान अपने हुक्म से सब फैसले कर देगा, वो बड़ा ही गालिब और दाना है। फतवक्कल अल्लाह, बस आप यकीनन अल्लाह ही पर भरोसा रखिए, यकीनन आप सच्चे और खुले दीन पर हैं। बेशक आप ना मुर्दों को सुना सकते हैं और ना बहरों को अपनी पुकार सुना सकते हैं, जबकि वो पीठ फेरे रवां दवां जा रहे जबकि वो पीठ फेरे रूगरदा जा रहे हों। व मान तबिहा दिल उम्य, और ना आप अंधों को इनकी गुमराही से हटाकर रहनुमाई कर सकते हैं। आप तो सिर्फ उन्हीं को सुना सकते हैं जो हमारी आयतों पर ईमान लाए और वो फिर फरमा बरदार हो जाते हैं। ये थी आयत नंबर 66 से 81, 66 to 81। इन आयतों का टॉपिक है, आखिर क्या चीज़ इनको मानने से रोक रही है। आपने देखा पूरी पूरे इस हिस्से में आखिरत का भरपूर तरीके से उनकी तरफ से इनकार था और अल्लाह ताला की तरफ से दलाइल थे। और हकीकत ये है कि आखिरत एक इतनी बड़ी हकीकत है जिसको तासुब से पाक जहन रखने वाला शख्स फौरन मान लेगा, लेकिन जब लोगों के दिलों में तासुब और हसद और बुगस होता है तो फिर वो मान के भी नहीं मानते। कल झुटलाने के अंदाज़ और थे, आज झुटलाने के अंदाज़ और हैं। अल्लाह ताला ऐसे वक्त में जब लोग अल्लाह के दीन की तरफ बुलाने वाले को छुटला दें ये कहकर कि आज के दौर में तो तुम्हारी बातें चलती नहीं, ये किस आखरत की बात करते हो, तो ऐसे वक्त में अल्लाह ताला ने एक पैगाम दिया, और वो क्या कि वला तहज़न अलैहिम। आयत नंबर 7 के शुरू में है कि गम ना करो। इस गम ना करो का मतलब हक वाले को गम से रोकना नहीं। देखा जाए तो गम अल्लाह की तरफ पुकारने वाले की ग़िज़ा है। जितना लोगों की बेदीनी का और उनकी गुमराही का गम आपको लगता है, उतनी आपकी बात में तासीर पैदा होती है, उतना दर्द पैदा होता है। ये असल में इस बात की बात है कि हक बेबस नहीं है। ला तहज़न से मुराद ये नहीं कि लोगों के बारे में सोचना छोड़ दें। आज एक बेहिसी दिखती है, हम अपने प्यारों को जिनसे हम खाते पीते सोते जागते हैं, हम उनके भी गलत कामों पे कुछ नहीं कहते, ये सोच के अब क्यों हम बुरे बने, अब जो कर रहे हैं करने दो। मैं सोचती जिन लोगों की हम दावतें करते हैं, जो हमारी दावतें करते हैं, हम जिनको तोहफे दें जो हमें तोहफे दें, जिनके बगैर हमारी खुशियां अधूरी, हमारे बगैर उनकी खुशियां अधूरी। क्या ये खुदगर्जी नहीं कि इंसान उनके लिए उस चीज़ की तड़प ना रखे कि जो उनकी आखरत को संवार दे। मुझे तो लगता है कि वो शख्स जो दीन पे नहीं है ना, वो मुखलिस भी नहीं है। वो कहते हैं ना, तू मेरा नहीं बनता, अपना तो बन। जब हम किसी की आखरत से रिलेट या उससे कंसल्ट नहीं है, जब हमें आखरत का कोई थोड़ा सा फिक्र नहीं है, तो फिर उसकी दुनिया से भी नहीं। फिर समझ लीजिए, ऐसे लोग जो आपके अच्छे वक्तों में तो बहुत खुश हैं, खूब खा पी रहे हैं, और उसके बाद आपके गमों पे उनको कोई परवाह नहीं, तो वही लोग जो हैं वो आपके दोस्त नहीं हो सकते। दुनिया में तो किसी को कोई गम पहुँचे और हम सारे फ़ौरन जमा हो जाएँ। मैं सोचती हूँ इस बात को, किसी के घर में कोई मसला हो तो फ़ौरन लोग रात दिन देख के बगैर पहुँचते हैं। रिश्तेदारी होती है तो इसलिए भी जाना पड़ता है कि ना गए तो लोग कहेंगे कि इनको हमारे गम से कोई सरोकार नहीं। लेकिन एक बहुत बड़ा गम जो इंसानों की तरफ आने वाला है नाफरमानी और उनकी नासमझियों की वजह से, उसका कितना गम है। अपने दिल में तड़प पैदा करनी है, गम बनाइए। आपके दिल में जितनी इस चीज़ की तड़प पैदा होगी ना, उतना ही ज़्यादा इंशाल्लाह ताला फील करेंगे कि आपकी बात दिल से निकलेगी, फिर आपको वो लोग अपने बच्चों की तरह लगेंगे, फिर आपकी आवाज़ में दर्द पैदा होगा। आप लोगों को चिड़चिड़ाने वाले अंदाज में या डांटने के अंदाज में नहीं रोकेंगे, बल्कि बहुत ही मोहब्बत के साथ रोकेंगे। और फिर अगर आपकी बात की कोई मुखालफत करे, तो ये सोच के खुश होले कि ये मेरी नहीं, ये अल्लाह की मुखालफत है, मैंने जो किया अल्लाह के लिए किया। लेकिन कहने और करने का अंदाज बहरहाल जो है वो फ़र्क होता है। बाज़ दफ़ा हम इस तरह से बात करते हैं कि जिसकी वजह से दूसरे बंदे को और ज़्यादा चिड़चिड़ाने वाला अंदाज हो जाता है। अल्लाह ताला हमें हिकमत के साथ बात करने की तौफीक अता फरमाए। व इज़ा वक़ल क़ौलु अलैहिम, जब इनके ऊपर अज़ाब का वादा साबित हो जाएगा, हम ज़मीन से इनके लिए एक जानवर निकालेंगे जो इनसे बातें करता होगा, कि लोग हमारी आयतों पर यकीन नहीं करते थे। ये थी वो आयत जिसका तذकरा पीछे हुआ था। और जिस दिन हम हर उम्मत में से इन लोगों के गिरोह को जो हमारी आयतों को झुठलाते थे, घेर घार कर लाएंगे, फिर वो सब के सब अलग कर दिए जाएंगे। जब आपके तदब्बुर का वक्त होता है, ये सोचा करें, जो पढ़े उसके बारे में सोचे उतनी देर में। जब कोई नेमत छीन के मिलती है ना, तो फिर उसकी हमें कदर भी ज्यादा होती है ना। हम स्मूथली हर काम करते जाएं तो उसमें खैर नहीं होती। तमन्ना दे जो आप इस दुआ के दर्द को महसूस करें। दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे। असल में हमारे दिलों में तड़प ही नहीं है। यकीन करें, ये जो पीछे आयतें जा रही थी ना, शायद अल्लाह ताला ने उस पे हमसे ये बात हमें ये बात सुनवाई है कि जब तक हमारे दिलों में ये तड़प नहीं होती ना कि लोग अल्लाह की तरफ आ जाएं, तब तक फिर हम जो कर रहे हैं वो भी नहीं कर पाते। अल्लाह ताला हमें उम्मत का दर्द दे दे, और उम्मत में सबसे ज़्यादा अपनों का दर्द, अपने ख़ानदानों और अपने दोस्तों और अपने साथियों का गम लगा दे हमारे दिलों को। आयत 83 से देखेंगे। और जिस दिन हम हर उम्मत में से उन लोगों के गिरोह को जो हमारी आयतों को छुटलाते थे घेर घार कर लाएंगे, फिर वो सबके सब अलग कर दिए जाएंगे। जब सबके सब आप पहुँचेंगे तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि तुमने मेरी आयतों को क्यों छुटलाया, तुमने मेरी आयतों को बावजूद इसके कि तुम्हें इनका पूरा इल्म न था क्यों छुटलाया, और ये भी बतलाओ कि तुम क्या कुछ करते थे, बस अब इसके कि उन्होंने जुल्म किया था, इन पर बात जम जाएगी और वो कुछ बोल न सकेंगे। क्या वो देख नहीं रहे कि हमने रात को इसलिए बनाया कि वो इसमें आराम हासिल करें, और दिन को हमने दिखाने वाला बनाया। यकीनन इसमें इन लोगों के लिए निशानियां हैं जो ईमान और यकीन रखते हैं। जिस दिन सूर फूका जाएगा तो सब के सब आसमानों वाले और ज़मीन वाले घबरा उठेंगे, मगर जिसे अल्लाह ताला चाहे, और सारे के सारे आजीज और पस्त होकर इसके सामने हाजिर होंगे। और आप पहाड़ों को देख कर के अपनी जगह पर जमे हुए ख्याल करते हैं, लेकिन वो भी बादलों की तरह उठते फिरते फिरेंगे। ये है सनत अल्लाह की जिसने हर चीज़ को मजबूत बनाया, जो कुछ तुम करते हो वो इससे बाखबर है। मन जा बिल हसनति फलहु खैरु मिनहा, जो लोग नेक अमाल लाएंगे इन्हें इनसे बेहतर बदला मिलेगा, और वो उस दिन की घबराहट से बेखौफ होंगे। और इसके बरक्स वह मन जा बिस सैया, जो बुराई लेकर आएंगे वो उंधे मुँह आँख में झोंक दिए जाएंगे, वो सिर्फ वही बदला दिए जाएंगे जो तुम करते रहे। इन्नमा उमिरतु अन अबुदा रब्ब हाज़िहिल बल्दतिल लसी हर्रमहा, मुझे तो बस यही हुक्म दिया गया कि मैं इस शहर के परवरदिगार की इबादत करता रहूं, जिसने इसे हुरमत वाला बनाया है, जिसकी मलकियत हर चीज़ पर है, जिसकी मलकियत हर चीज़ है। और मुझे ये भी फरमाया गया कि मैं फरमा बरदारों में हो जाऊं, और मैं कुरान की तिलावत करता रहूं। जो राह रास्त पर आ जाए वो अपने नफ़े के लिए राह रास्त पर आएगा, और जो बहक जाए तो कह दीजिए कि मैं तो सिर्फ होशियार करने वालों में से हूँ। وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا، कह दीजिए कि तमाम तारीफें अल्लाह ही को लायक हैं, वो अन करीब अपनी निशानियां दिखाएगा जिन्हें तुम खुद पहचान लोगे, और जो कुछ तुम करते हो इससे आपका रब गाफिल नहीं है। ये थी आयत नंबर 82 से 93, 82 से 93। इन आयतों का टॉपिक लिखेंगे तुम अल्लाह की ज़रूरत नहीं हो। हमने आयतों के आगाज़ में देखा कि ज़मीन से एक दाबतुल अर्ज़ निकलेगा, ये एक आखिरी निशानी होगी अल्लाह ताला की कुदरत की, और वो काम करेगा जो दुनिया में इंसानों से मतलूब था, और वो क्या था, दावत इलल्ला, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने का काम देकर इंसानों को दुनिया में भेजा। जो लोग नहीं करेंगे अल्लाह उस मखलूक को उठाएगा और एक गैर इंसानी मखलूक के ज़रिए ये काम करवाएगा। ये असल में इस चीज़ का ऐलान होगा कि इम्तिहान का घंटा ख़त्म, और अब आगे तुम्हारी पेशी होने वाली है अल्लाह के सामने। आज दुनिया में जो लोग दावत इल्लाह के फरीज़े से मुंसलिक हैं वो काबिले रश्क भी हैं, और उनको इस चीज़ की कोशिश भी करनी है कि ये काम बहुत ज़िम्मेदारी का है। हम में से हर एक इस काम के अंदर अपना हिस्सा डाल सकता है, कोई बोल के डालता है तो कोई बुलवा के डालता है, कोई सुनाता है और कोई सुनवाता है। अल्लाह करे कि हम किसी न किसी तरह इस दुनिया में रहते हुए लोगों को अल्लाह से जोड़ने वाले बन जाएं। फिर इसके बाद एक और चीज़ जो इस हिस्से में थी वो क्या है, आप हाईलाइट करेंगे इंशाल्लाह ताला इसको। आयत नंबर 89 और 90। मन जा बिल हसनति फलहु खैरु मिन्हा, जो अच्छाई करेगा उससे बेहतर मिलेगा। क्या वहुम मिन फज़ई यौम इज़िन आमिनून, वो उस दिन के खौफ से अमन में होंगे। आप में से किस किस को क़यामत के दिन का तसव्वुर करके खौफ आता है? मेरा ले सबको आना चाहिए ना, क्यों नहीं आता? अगर नहीं आता तो उस दिन का खौफ, इतना बड़ा खौफ होगा। अल्लाह ताला उस दिन किनको अमन में कर देगा, जो इस दुनिया में नेकियों की पूंजी लेके आएंगे, तो अल्लाह करे कि हम दुनिया में वो काम कर लें, इस खौफ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। बस दफ़ा हम इस खौफ से इस काम को नहीं करते कि हमारी दुनिया ख़राब हो जाएगी, तो दुनिया ख़राब करके आखरत के खौफ को ख़त्म करवा लेना इंशाल्लाह फ़ायदे का सौदा होगा। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि सूरत नमल में हमने जो भी बातें सुनी पढ़ी उसके अंदर से हमें सही बातों को अमल यानी उनकी सही बातों को कबूल फरमाए, गलतियों की इसलाह फरमाए, और आइंदा हमें इसको मज़ीद अच्छे तरीके से पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अगली सूरत बड़ी खूबसूरत सूरत है, नाम से ही आपको इसका पैगाम और इसका मौजू समझ आ जाएगा। सूरतुल कसस, अंबिया कराम के किस्से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तासीम मीम, तिलका आयातुल किताबिल मुबीन। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। तौसीम मीम, ये आयतें हैं रोशन किताब की। हम आपके सामने मूसा और फिरौन का सही वाक़या बयान करते हैं इन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। यहाँ एक तमहीद के तौर पे बात कह दूँ कि पूरे कुरान पाक में मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी बहुत दफ़ा आई, और ये उन पैगम्बरों में से हैं जिनका सबसे ज़्यादा तस्करा कुरान पाक में है। लेकिन हर जगह जो वाक़यात आए तो वो मुख्तलिफ अदवार के थे, कभी एक वाक़या कभी दूसरा, तरतीब नहीं थी। सूरत कसस अगर आप थॉरली भी पढ़ते जाएंगे ना तो ए टू ज़ी मूसा की सीरत है। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पढ़ को देखते हैं ना, तो उनके मक्का के पहले आपकी पैदाइश से पहले के हालात, फिर आपके पैदा होने की बातें, फिर आपका बचपन, फिर आपकी जवानी, फिर आपका मक्का में रहना, फिर मदीना में जाना, वो तरतीब है ना। तो अगर आप हज़रत मूसा की सवाने उम्री या हिस्ट्री या उनकी लाइफ हिस्ट्री पढ़ना चाहें तो सूरत कसस इसमें आपकी बेहतरीन मदद करेगी। आप देखेंगे कि बहुत सारे वाक़या तरतीब से आपके सामने आएंगे, तो इसी में आप देखेंगे कि अल्लाह ताला ने पहले फ़िरौन का तस्करा किया तो असल में ये मूसा के पैदा होने से पहले के हालात हैं। इन्न फ़िरौन अला फिल अर्द, यकीनन फिरौन ने ज़मीन में सरकशी कर रखी थी और वहाँ के लोगों को गिरोह गिरोह बना दिया था, और इनमें से एक फ़िरके को कमज़ोर कर रखा था, और इनके लड़कों को तो ज़िबा कर डालता और इनकी लड़कियों को ज़िंदा छोड़ देता था, बेशक वो बड़े मुफसिदों में से था। फिर हमारी चाहत हुई कि हम इन पर करम फरमाएं जिन्हें ज़मीन में बेहद कमज़ोर कर दिया गया था, और हम इनको पेशवा और ज़मीन का वारिस बना दें, और ये भी कि हम इन्हें ज़मीन में एक कुदरत और इख्तियार दें, और फिरौन और हामान और इनके लश्करों को वो दिखाएं जिससे वो डर रहे थे। ये थी आयत नंबर 1 से 6, 1 to 6। इसका उन्वान लिखिए, मूसा की पैदाइश से पहले के हालात। फिरौन ने जो जुल्म व सितम की कोशिशें की थी उनका तذकरा है। इससे पता चलता है कि अल्लाह ताला किसी भी नबी को तब भेजता है जब दुनिया में अंधेरे छा चुके होते हैं। आप मक्का का के हालात देखें, अरब के हालात देखें, तो वहाँ भी हर बुराई आम थी और लोग, हर बंदा अपने आप को बड़ा करके दूसरे के ऊपर रोब डालने वाली कैफियत में था। मूसा अलैहिस्सलाम भी उसी वक्त दुनिया में आए कि जब फ़िरौन के जुल्म व सितम हद से बढ़ चुके थे, और इंशाल्लाह इन पे आपको फ़िरौन की कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाएंगे कि ये लफ्ज़ आपको समझ आ जाएगा। इन्न फ़िरौन अला फिल अर्द, कि कल तक वो बड़ा बनने वाला, लोगों के ऊपर अपने आप को एक बड़ी ताकत करार दिलवाने वाला, आज वो किस हाल में, केकड़ा लगता है पड़ा हुआ, जानवर लगता है, यकीन करें। इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं एंड पे। वह अवहैना इला उम्मी मूसा अन अर्दी, हमने मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को वही की कि इसे दूध पिलाती रहे, और जब तुझे इसकी निस्बत कोई खौफ मालूम हो तो इसे दरिया में बहा देना, और कोई डर खौफ या रंजो गम न करना। हम यकीनन इसे तेरी तरफ लौटाने वाले हैं और इसे अपने पैगंबरों में बनाने वाले हैं। आखिर फिरौन के लोगों ने इस बच्चे को उठा लिया, कि आखिर यही बच्चा इनका दुश्मन हुआ और इनके रंज का सबब बायस बना, इनके रंज का बायस बना। कुछ शक नहीं कि फिरौन और हामा और इनके लश्कर थे ही खताकार। और फिरौन की बीवी ने कहा, ये तो मेरी और तेरी आंखों की ठंडक है, इसे कत्ल न कर, बहुत मुमकिन है कि ये हमें कोई फायदा पहुंचाए या हम इसे बेटा बना लें। और ये लोग शऊर ही ना रखते थे। मूसा की माँ का दिल बेकरार हो गया। करीब थीं कि इस वाक़े को बिल्कुल जाहिर कर देतीं। अगर हम इनके दिल को ढारस न दे देते, इस ये इसलिए कि वो यकीन करने वालों में रहे। वकालत ली उख्ती ही, मूसा की माँ ने इसकी बहन से कहा कि तू इसके पीछे पीछे जा। तो वो इसे दूर ही दूर से देखती रही। यानी मूसा संदूक में, समंदर दरिया में थे और बहन किनारे पे देख रही थी। और फिरौनियों को इसका इल्म ही ना हुआ। इनके पहुंचने से पहले हमने मूसा अलैहिस्सलाम पर दाइयों का दूध हराम कर दिया। ये कहने लगी कि क्या मैं तुम्हें ऐसा घराना बताऊं जो इस बच्चे की तुम्हारे लिए परवरिश करे और हों भी वो इस बच्चे के खैर ख्वाह। बस हमने इसे इसकी माँ की तरफ वापस पहुँचाया ताकि इसकी आंखें ठंडी रहें और असुरदा खातिर ना हो और जान ले कि अल्लाह का वादा सच्चा है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। सच है ना, अक्सर लोगों को अल्लाह के वादों का पता ही नहीं है। ये थी आयत नंबर 7 से 13, 7 to 13। इसका उन्वान लिखिए मूसा का बचपन। इसी तरह आप इसके अंदर एक दो टॉपिक और भी लिख सकते हैं, मूसा की आजमाइश बचपन में ही। बाकी लोगों को तो दीन की आजमाइशें बाद में आई, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम को शुरू दिन से ही आजमा लिया गया। और कहानी वही है जो पीछे भी आप सूरत अंबिया और सूरत मुख्तलिफ सूरतों में पढ़ चुके। यहाँ मूसा अलैहिस्सलाम की माँ का एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इम्तिहान था। ज़रा आप सोच के देखिए कि एक माँ जिसको नहीं पता कि कल क्या होने वाला है। ये तो आज हम कह रहे हैं ना कि मूसा को फिरौन ने पकड़ लिया, उसके महल में चला गया, हज़रत आसिया ने उठा लिया। जिस वक्त मूसा की माँ ने उस बच्चे को दरिया के अंदर डाला था, क्या उसको पता था? नहीं पता था ना। कितने हौसले की बात है। ये है अल्लाह के वादों की सच्चाई का यकीन। और यही मतलूब है कि बंदा अल्लाह के रास्ते में ऐसे कदम डाले कि उसको नहीं पता कल क्या होगा, लेकिन बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क। अल्लाह के रास्ते में जो फैसले होते हैं ना, वो ऐसे ही होते हैं। जो लोग पहले इंजाम देखना चाहें, जो रिजल्ट्स देखना चाहें, वो कहें कि अच्छा इसके बाद हमें क्या मिलेगा, वो कभी वो काम नहीं कर सकते। किसी को अगर गलत चीज़ छोड़नी है ना, छोड़ दे। अल्लाह के वादे है ना कि वह मैं यत्तकिल्लाह यजअल्लहु मखरजा। छोड़ दे, अल्लाह ये हराम चीज़ है मेरे काम में, ये आज के बाद मेरे घर में नहीं आएगी। अब जो कल होगा होगा, भूखे हैं तो भूखे हैं। एक हफ्ते का राशन तो पड़ा ही है और 2 महीने का तो फ्रिज में पड़ा है और 6 महीने का तो फ्रीज़र में पड़ा है। अगर ये यकीन हो जाए ना कि मेरा रब मुझे भूखा नहीं सुलाएगा और आज की रात मेरी ज़िंदगी में ऐसी ना आए कि मेरे साथ वो मामला हो जो आज मौजूद है, अल्लाह की नाफरमानी। अल्लाह कभी किसी बंदे को रुसवा नहीं करता, याद रखिए। कोई भी काम किसी लेवल का, हम दीन की तरफ आने लगते हैं, हम काम करना चाहते हैं, कोई कमिटमेंट करना चाहते हैं, तो शैतान ख्याल डालता है, हाय नहीं कर नहीं सकोगे, चल नहीं सकोगे, मुश्किल है, कमिटमेंट कर ली तो मुश्किल होगा, बाउंड होना पड़ेगा, पाबंदी होगी। इन सारे ख़तरों को पीछे डाल के इंसान के, अल्लाह ये मेरा काम है, ये मैं शुरू कर रही, मैंने नियत कर दी है, मैंने ये लिख के दे दिया कि मैं ये काम कर रही हूँ, तू कल करा। नहीं कराएं, कर सकेंगे तो कोई फर्द जुर्म तो नहीं आयद हो जाएगी। अल्लाह के वादों पर यकीन बंदे से बड़े बड़े काम कराता है। यकीन करें, मैं अपने आप को इस मामले में इतनी आजिज़ महसूस करती हूँ कि जितना मैं अल्लाह के सामने सर झुका के रखूँ उतना काफ़ी होता है। अगले तकरीबन 2-3 महीने के प्लान्स मुझे पहले देने होते हैं, क्योंकि ज़रा बीच के मरहले, तैयारी एक जगह की, दूसरे की, फिर जहाँ कोई काम होता है वो वहाँ तैयारी करनी, फिर टिकट, सो ऑन, फिर पीछे का रैप अप। उस वक्त मेरा दिल इतना बोझल होता है और भर जाता है मेरा दिल के, अल्लाह मैंने कह तो दिया है, किसी को क्या पता है कल मेरे साथ क्या हो जाएगा, मैं चल सकूंगी नहीं, मैं बोल सकूंगी नहीं, पहुंच सकूंगी नहीं। और यकीन करें, जिस वक्त वो काम हो जाता है, उस वक्त जो मेरे दिल की कैफियत होती है, और आजकल मैं उस चीज़ को अब अपने ऊपर फील करने लग गई हूँ। आखिरी वीक शुरू हुआ है, कल भी मैं घर में बात कर रही थी कि फ्राइडे के दिन, बस फ्राइडे, एक फ्राइडे, कल से मेरा दिल पकड़ा हुआ है, यकीन करें। और मेरा दिल करे मैं ऊंची ऊंची रोऊं कि अल्लाह तू कितना बड़ा है, हम इतने कमज़ोर इंसानों के मुँह की बात पूरी करा देते हैं, हम सोचते हैं तू करवा देता है। अगर हम पहले सोचें ये होगा नहीं होगा, ये सरासर उसकी बात है। जो बंदा अल्लाह के वादों पे यकीन करके अपने आप को पेश करता है ना, वही लोग अल्लाह को पसंद है और वही आगे बढ़ते हैं। और अगर अकल से पूछेंगे, अकल कभी हज़रत इब्राहिम को आग में कूदने देती? सोचिए, अकल है महवे तमाशा लबे जुए बाम अभी, अल्लामा इकबाल कहते हैं कि बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क। ये इश्क मतलब अल्लाह की मोहब्बत को वो कहते हैं, हालांकि इतना पसंदीदा लफ्ज़ नहीं है। यानी अल्लाह की मोहब्बत थी इब्राहिम के दिल में कि वो बेखतर कूद पड़े कि अब आग जलाएगी या रखेगी मेरी वला से, मुझे तो आग में जाना है, मेरे रब का हुक्म है। उनको नहीं पता था ये बाद में गुलो गुलजार बनेंगी, उस वक्त वो आग थी, लेकिन कूद पड़े कि अब अल्लाह का हुक्म है मुझे क्या। मूसा की माँ बच्चे को दरिया में डाल रही, अल्लाह तूने कहा ये पकड़, तू दरिया की बजाय समंदर में केगा डाल दूंगा, इसको खाई में केगा डाल आऊंगी, इसको किसी कूड़े के ढेर में केगा डाल आऊंगी, ये तेरा हुक्म है। ये है वो सीधी सोच जो बंदे से मतलूब है। कह कौन रहा है, ये मत देखें क्या कह रहा है, कह कौन कह रहा है, किसकी बात मान रही हूँ और किसकी नहीं मान रही, ये चीज़ बंदे को बिल्कुल सीधा करती है। अकल से पूछती तो कभी बच्चे को दरिया में ना डालती, और वो अकल से पूछते तो कभी दरिया में ना डलते। कहते ये तो सुसाइड है, ये तो फुलाँ है। अल्लाह के नबी सल्लम की एक रिवायत बताती हूँ जिससे इंशाल्लाह आपको इस माजे में थोड़ी सी मजीद भी फ़ायदा होगा, कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन तक दुनिया में पैगाम नहीं पहुँचता इस्लाम का, दीन का, अल्लाह है नहीं, जंगलों में पैदा हुए, गूंगे थे, बहरे थे, अंधे थे, दीवाने थे, मजनू थे, सवाल पैदा होते उनके साथ क्या होगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला सब लोगों को जमा करेगा। अब ऐसे लोग जिन तक हिदायत का पैगाम पहुँचे ही नहीं, कोई भी रीज़न हो सकती है, अल्लाह ताला उन लोगों को कहेगा कि वो सामने जहन्नुम है, जाओ उसमें कूद पड़ो। अब इस बात को सुन के लोग दो गिरोहों में बढ़ जाएंगे, कुछ कहेंगे अच्छा अल्लाह ने कहा है, अब क्या हो सकता है, चलो भाई नहीं तो ना सीख जाएंगे और उस आग की तरफ कूदने लगेंगे। कुछ लोग हैं ना वो वहाँ खड़े हो जाएंगे, बहस करेंगे, क्यों भाई हमें अपने दिए देते आंखें हम भी देख लेते, सुनते कानों से सुन लेते, कोई आता हमारे पास हम भी देखें कैसे उसको गले से लगाते, हम कैसे सुनते। वो बहस में पड़ जाएंगे, अल्लाह ताला फरिश्तों को कहेंगे वो जो चले गए ना उनको पकड़ के जन्नत में भेज दो। अगर इनकी ज़िंदगी में नबी आ भी जाते, कोई पैगंबर, कोई पैगाम देने वाला, कोई दाई दीन आ भी जाता, इन्होंने उसकी दावत पर मान लेना था। और ये जो आज मुझसे बहस कर रहे हैं ना, इन्होंने कल उनसे भी बहसिंग करनी थी। तो लिहाजा मानने वाला मिजाज बनेगा तो वो वादे पूरे होंगे जो उम्मे मूसा से हुए। अल्लाह की कसम अल्लाह कभी रुस्वा नहीं करता। जो रब अब मूसा को समंदर की मौजों से बचा के बाहर ला सकता है, जो जात आग से निकाल के इब्राहिम को ला सकती है, जो मछली के पेट से यूनुस को निकाल सकती है, जो अय्यूब को बीमारियों से निकाल सकती है, जो बुढ़ापे में हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को याह्या दे सकती है, जो कंवारी औरत को बच्चा दे सकती है, क्या वो मेरे और आपके काम नहीं कर सकती। कभी सोचा करें मुतालबा अल्लाह ने मुझसे क्या किया है, इतना छोटा सा, मैं इस पे डर रही हूँ, मैं इससे पीछे हो जाती हूँ, मैं इस नेकी से पीछे हटूँ, खाएंगे कहाँ से, पियेंगे कहाँ से, कुछ नहीं होता। जो हराम से दे सकता है वो हलाल से नहीं दे सकता, सिर्फ इरादे की ज़रूरत है, यकीन मोहकम अमल पे हम। जितना यकीन पक्का होगा उतना इंसान का अमल ज़्यादा होगा। अल्लाह ताला हमें उसके वादों पे एतबार करने वाला बना दे, और अल्लाह से सच्चा वादों पे कोई नहीं। आप खुद इस बात के गवाह बन जाएंगे कि अल्लाह तेरे वादे सच्चे, जैसे दुनिया में तूने वादे सच्चे किए तू जन्नत भी देगा, इंशाल्लाह देगा। एक ऐसा वक्त आएगा आपको अपनी जन्नत आंखों के सामने दिखेगी, क्योंकि नहीं, रब ने दुनिया में एक वादा किया था और वो पूरा कर दिया है, देखना ये दूसरा वादा भी पूरा होगा, और आप इस दुनिया में रहते हुए अपने जन्नत के ठिकाने को देखेंगे। लेकिन इसके लिए एक एक मरहला गुजरता है, सिर्फ जब पहली दफ़ा आप उस मरहले से गुजर जाते हैं फिर तो आपको उस यकीन में और उन वादों पे और लुत्फ आने लगता है, फिर आप और करना चाहते हैं, फिर आप चाहते हैं कि कोई काम रह ना जाए जो मैं ना करूँ, हर काम मुझे करना है। एक वक्त होता है बंदा कहता है अच्छा कुछ तो कर ले, और एक वक्त आता है बंदा कहता है कुछ रह ना जाए, हर काम करना है। अल्लाह ताला हमें उस दर्जे पे पहुंचा दे। वलम्मा बलग अशुद्दहू, और जब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी जवानी को पहुंच गए और पूरे तवाना हो गए, हमने इनको हिकमत अता फरमाई, नेकी करने वालों को हम ऐसा ही बदला दिया करते हैं। और मूसा अलैहिस्सलाम एक ऐसे वक्त में शहर में आए जबकि शहर के लोग गफलत में थे, यहाँ दो शख्सों को लड़ते हुए पाया, ये एक तो इनके दोस्तों में से था और ये दूसरा इनके दुश्मनों में से। इसकी कौम वाले ने इसके खिलाफ जो इसके दुश्मनों में से था इससे फरियाद की, जिस पर मूसा अलैहिस्सलाम ने इसके मुक्का मारा जिससे वो मर गया। मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे ये तो शैतानी काम है, यकीनन शैतान दुश्मन और खुले तौर पर बहकाने वाला है। फिर दुआ करने लगे रब्बी इन्नी ज़लम तु नफ्सी फ़ग़फ़िर ली फ़ग़फ़र लहू इन्नहु हुवल ग़फ़ूरुर रहीम। ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने खुद अपने ऊपर जुल्म किया, तू मुझे माफ़ फरमा दे। अल्लाह ताला ने इसे बख्श दिया, वो बख्शिश और बड़ी मेहरबानी वाला है। कहने लगे, ऐ मेरे रब, जैसे तूने मुझ पर करम किया, मैं भी अब हरगिज़ किसी गुनाहगार का मददगार न बनूंगा। सुबह ही सुबह डरते अंदेशे की हालत में खबरें लेने को शहर में गए कि अचानक वही शख्स जिसने कल इनसे मदद तलब की थी इनसे फरियाद कर रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने इससे कहा, इसमें कोई शक नहीं कि तू तो सरीख बेराह रौ है। फिर जब अपने और उस इसके दुश्मन को पकड़ना चाहा तो वो फरियादी कहने लगा कि मूसा, जिस तरह तूने कल एक शख्स को कत्ल किया है, मुझे भी मार डालना चाहता है। तू तो मुल्क में जालिम और सरकश हुआ चाहता तू तो मुल्क में जालिम और सरकश होना ही चाहता है, और तेरा ये इरादा ही नहीं कि मिलाप करने वालों में से हो। शहर के दूर के किनारे से एक शख्स दौड़ता हुआ आया और कहने लगा, ए मूसा, यहाँ के सरदार तेरे कत्ल का मशवरा कर रहे हैं, बस तू बहुत जल्द चला जा, मुझे अपना खैर ख्वाह मान ले। फ़खरज मिन्हा खाइफा। जब मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ से खौफजदा होकर देखते भालते निकल खड़े हुए, कहने लगे, ए परवरदिगार, मुझे जालिमों के गिरोह से बचा। ये थी आयत नंबर 14 से 21, 14 to 21। इसका टॉपिक है मूसा की जवानी मिस्र में। इस पूरे हिस्से में हमने वो वाक़यात पढ़े जिसका ताल्लुक मूसा अलैहिस्सलाम की इब्तदाई जवानी से था। हुआ यही कि जैसे पीछे हमने देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम जो थे फिरौन के दरबार में पहुँचे, मूसा ने जब दूसरी औरतों का दूध पीने से इनकार कर दिया, सब औरतों के दूध पेश किए गए, मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी माँ के दूध को पसंद किया। फिरौन ने पेशकश भी की उसकी माँ को कि तुम अब इधर ही रहो, लेकिन उसने कहा, नहीं, तुम्हें चाहिए तो इस बच्चे को मुझे दे दो, मैं अपने घर में दूसरे बच्चों के साथ पालूंगी। और चंद दिन के बाद मूसा फिर अपनी माँ की गोद में आ गए। अल्लाह अकबर। फिर मूसा वहीं पलते रहे। रिवायात में आता है, पूरी आप पढ़ सकते हैं, अलबिदाया नहाया में, कसस अलम्बिया में भी इनकी कहानी आपको मिलेगी। तो कहते हैं कि वहाँ रहे, अब मूसा रहते अपने वहाँ के घर में, मोहब्बतें मिलती रही, परवरिश होती रही, वो जो एक मुसलमान माँ की तरबियत थी, जो रस था इल्म का, दीन का, वो मिलता रहा, लेकिन सारा खर्चा पानी जो था वो दुश्मन के घर से आता रहा। अल्लाह ऐसे अपने काम कराता। माल फिरौन का लगा और फ़ायदा दूसरों को, इस्लाम को हुआ। आज यकीन करें, ऐसे तजुर्बात मैंने भी किए हैं कि जब इस्लाम के काम के लिए हमें मुसलमानों से कुछ मदद या जगह ना मिली तो गैर मुस्लिम्स ने भी हमें वो जगह दी, और मैं जितनी देर उस जगह में रहूं शौर के साथ दुआ मांगती थी कि अल्लाह, कि इन्होंने ये जगह हमें दी है तो इनको इस्लाम दे दे। हमारा हक बनता है कि हम इनके लिए दुआ करें। आज आप देखिए हम कितने रिसोर्सेज यूज़ करते हैं ना नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ के, तभी तो हम इत्मीनान से दीन का काम करते हैं। तो आप सोचिए कि अल्लाह ताला इस तरह फिर काम कराता है, फ़ायदा इस्लाम को होता है और मदद दूसरों से आती है। बहरहाल अब मूसा जवान हुए, महल में आना जाना रहा, वीकेंड्स पे आ जाते होंगे, हाँ। फिर मूसा के साथ कहते हैं हर वक्त, यानी बड़े बड़े ऊँटों पर सवार, यानी काफ़िले जो ऊँटों पर सामान जाता था मूसा के पास, कि उनके साथ उनके दोस्तों का भी हाल सही होता होगा। जब एक बंदा दीन पे आता है ना, उसकी खैर उसके दोस्तों तक भी जाती है, उसके बाकी घर वालों पे भी जाती है। अब मूसा जवान हो गए, महल में आना जाना रहा, आपने वाक्या सुन लिया कि एक दिन कहीं जवान निकले तो बनी इसराइली, यानी उस दौर का जो मुसलमान था, उसने मदद चाही, मूसा अलैहिस्सलाम ने उनकी मदद करनी चाही और मुक्का मारा, वो मर गया शख्स। इसी को ज़र्बे कलीम कहते हैं, यानी मूसा की ज़र्ब इतनी शदीद थी, कहते हैं बड़े मजबूत जिस्म के थे, स्ट्रॉन्ग थे, थोड़े से ब्लैक थे, यानी मूसा अलैहिस्सलाम को आप जब जन्नत में देखेंगे तो प्लीज़ पहचान लीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको वहाँ इनको इनसे मुलाकात होगी अल्लाह ने चाहा। तो ऊँचे लंबे थे, घुंघराले बाल थे इनके, और बहुत स्ट्रॉन्ग थे, तभी तो बनी इसराइली इनसे डरते थे, हारून बेचारे से डरते नहीं थे, क्योंकि जो जितना पोलाइट होता लोग उतना ही उससे नहीं डरते। तो बहरहाल उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने मदद करना चाहिए, उस शख्स ने बजाय इसके कि शुक्रिया अदा करता मदद की, वो मारा गया शख्स। अगले दिन जब निकले तो वो शख्स दोबारा किसी और से लड़ रहा था, हालांकि इनके अपनी कौम का शख्स था। तो मूसा को समझ में आ गई कि ये शख्स तो कल भी लड़ रहा था, इसका मतलब कि रोज़ ही लोग इससे लड़ते हैं, नहीं, इसका मतलब ये लोगों से लड़ता है। इसलिए अगर कोई काम एक से दोबारा आपके साथ हो ना, बाद लोगों को मैंने ये जुमला बोलते सुना, ये मेरे ही साथ क्यों होता है, ये ऐसा मेरे साथ क्यों होता है, तो आप सोचो फिर उसकी वजह दूसरे नहीं, वो आप हैं। और ऐसी गलत फहमियाँ लोगों को होती हैं, सारी ज़िंदगी लोगों को अपना दुश्मन समझते हैं, लेकिन हकीकत में वो जो हैं दूसरे वो खुद उसकी वजह होते हैं। तो बहरहाल फिर मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ से जब कत्ल हुआ वो शख्स किबती कबीले का था, फिरौन को गुस्सा आया, उसने दरबार में मंसूबे बनाए कि भाई इसको पकड़ के लाओ। जिस जगह आपके खिलाफ साजिशें होती हैं ना, अल्लाह ताला वहीं से कोई दोस्त साथी राहबर आपके लिए भेज देता है। एक शख्स जो फिरौनी खानदान से था वो भागता हुआ आया मूसा से कहने लगा, यहाँ से भाग जाओ, इस कानून से निकल जाओ, क्योंकि इनके मुल्क की हद से निकल जाओगे तो तुम पे चोरी का इल्ज़ाम नहीं रहेगा और वो तुम्हारे पकड़ने की कोशिशें कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि जब रात बड़ी गहरी होती है ना तो वहीं से कोई सितारा निकल आता है। सूरज जब निकलना होता है तो उससे पहले एक दफ़ा रात पूरी गहरी होती है। इसी तरह अब मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का तीसरा दौर शुरू होगा जो अब हम पढ़ेंगे मूसा मदीन में। इस हिस्से का टॉपिक आएगा आगे इंशाल्लाह। वलम्मा तवज्जह तिल्का अमदशन, और जब मदीन की तरफ मुतवज्जे हुए तो कहने लगे, मुझे उम्मीद है कि मेरा रब मुझे सीधी राह ले चलेगा। मदीन के पानी पर जब आप पहुँचे तो देखा कि लोगों की एक जमात वहाँ पानी पिला रही है और दो औरतें अलग खड़ी अपने जानवरों को रोकती हुई दिखाई दी। पूछा कि तुम्हारा क्या हाल है? वो बोली कि जब तक ये चरवाहे वापस ना लौट जाएं हम पानी नहीं पिलाती और हमारे वालिद बड़ी उम्र के बूढ़े हैं, बस आपने खुद ही इनके जानवरों को पानी पिला दिया। फिर साय की तरफ हट आए और कहने लगे, रब्बी नी लिमान ज़लत इलैय मिन खैरिन फ़कीर, ए मेरे रब, तो जो कुछ भलाई मेरी तरफ उतारे मैं इसका मुख्ताज हूँ। इतने में इन दोनों औरतों में से एक इनकी तरफ शर्मो हया से चलती हुई आई, कहने लगी कि मेरे बाप आपको बुला रहे हैं ताकि आपने हमारे जानवरों को जो पानी पिलाया इसकी उजरत दें। जब मूसा अलैहिस्सलाम इनके पास पहुँचे और इनसे अपना हाल सुनाया तो वो कहने लगे, अब तू ना डर, तूने जालिम कौम से निजात पाई। इन दोनों में से एक ने कहा कि अब्बा जी, आप इन्हें मजदूरी पर रख लीजिए, क्योंकि जिन्हें आप उजरत पर रखें इनमें से सबसे बेहतर वो है जो मजबूत और अमानतदार हो। इस बुजुर्ग ने कहा, मैं अपनी इन दोनों लड़कियों में से एक को आपके निकाह में देना चाहता हूँ इस मेहर पर कि आप 8 साल तक मेरा काम करें। हाँ, अगर आप 10 साल पूरे करें तो ये आपकी तरफ से बतौर एहसान के है। मैं हरगिज़ नहीं चाहता कि आपको किसी मुशक्क़त में डालूँ। अल्लाह को मंजूर है कि तू आगे चल अल्लाह को मंजूर है तो आगे चलकर आप मुझे भला आदमी पाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, खैर, तो ये बात मेरे और आपके दरमियान पुख्ता हो गई। मैं इन दोनों तो दोनों मुद्दतों में से जिसे पूरा करूं मुझ पर कोई ज्यादती ना हो। हम जो कुछ कह रहे हैं इस पर अल्लाह गवाह और कारसाज़ है। ये थी आयत नंबर 22 से 28, 22 to 28। इसका उन्वान क्या है? मूसा मदियन में। एक अजीब टर्निंग पॉइंट है मूसा की ज़िंदगी का। इल्ज़ाम लगा कत्ल का, इरादा नहीं था, कत्ले खता था, और अल्लाह के हुक्म से ये सारे काम हो रहे थे। असबाब जमा होते हैं किसी बहुत बड़ी चीज़ की तैयारी के लिए। मूसा अगर मिस्र में ही रहते तो एक ग़ुलाम कौम के एक फ़र्द ही कहलाए रहते। अब अल्लाह ताला ने मूसा को एक और काम के लिए चुनना था, और वो क्या थी कि तबलीग और दावत। जब एक इंसान बहुत अरसा अपने ही लोगों में रहता है ना तो लोग उसकी बात का ज़्यादा असर नहीं लेते। जैसे बाज़ ख़वातीन कहती हैं, हमारी नहीं बच्चे मानते, कोई बाहर का बंदा कहेगा तो मानेगा। जो ख़वातीन सारा दिन ही कहती रहेंगी तो बच्चे मानेंगे भी कैसे? वो माए ना समझ होती हैं जो हर वक्त बच्चों के सर पे सवार रहती हैं और फिर बाद में ये कहें कि बच्चे मानते नहीं। खैर, ये एक फितरी बात भी है कि दूर का शख्स बात कहता है तो समझ आती है। अल्लाह ताला ने इसके लिए प्लानिंग क्या की थी कि अब मूसा मदियन से मिस्र से थोड़ा अरसा बाहर रहे, असबाब बन गए उस कत्ल से, और इस तरह मूसा को कुछ नहीं पता मैं कहाँ जा रहा हूँ। देखिएगा क्या कुछ है, मिस्र में माँ भी है, भाई भी है, ख़ानदान है, बिरादरी है, सब है, लेकिन अल्लाह के रास्ते में एक दफ़ा तो ज़रूर हिजरत करनी पड़ती है। ये मूसा की हिजरत है, असल में आप कह सकते हैं इसको भी मूसा की हिजरत मदियन को। असबाब कुछ भी होते हैं लेकिन अल्लाह दीन वालों को हिजरत करवाता ज़रूर है ताकि पता तो चले कि ये कितना मुखलिस है अल्लाह के दीन के साथ। अब मूसा अलैहिस्सलाम जब मदियन के कुछ नहीं था, ना खाना ना पानी, हम होते तो कहते साथ खाना कुछ दे दो, कुछ वहाँ की कुछ ज़रा कॉन्टैक्ट ही दे दो। नहीं, जो अल्लाह पर भरोसा करता है वो चल पड़ता है। वहाँ जाके देखा है कुएँ पर लोग पानी पिला रहे थे, कुछ लड़कियाँ भी थीं, और वो पानी पिला रही थी, लेकिन वो पीछे थी। इसमें अमल की बातें साथ साथ मिल रही हैं कि औरतें मजबूरी में घर से निकली, बूढ़ा बाप था, भाई नहीं था, बाप कहते नाबीना भी थे गालिबन, लिहाजा वो भाई अब काम के लिए जा रही थी अपनी बकरियों को चराने, लेकिन मर्दों में मिक्सअप नहीं होती थी। वो लड़लो खवातीन जिनको किसी बड़ी ज़ाहरी और बहुत ज़्यादा मजबूरी के लिए अगर घरों से बाहर निकलना भी पड़े काम के लिए या जॉब्स के लिए, तो ये शर्त है कि वो अपने आप को मर्दों से हत्तुल वसा दूर रखे, क्योंकि जब मर्दों के साथ इख्तलात होता है तो फिर वो काम से ज़्यादा फितने का अंदेशा ज़्यादा होता है। मूसा अलैहिस्सलाम देखिए बेलौस पैगंबर थे, उन्होंने कहा कि ये लड़कियां बेचारी जब पानी पिलाती हैं, जब सारा कुआं खुश्क हो चुका होता है और वो जो कहते हैं बाकी बचा हुआ थोड़ा थोड़ा पानी होता था पहाड़ियों के छोटी छोटी पत्थरों के बीच में, वो पिलाती थी। मूसा ने कहा कि अगर आप चाहें तो मैं आपकी बकरियों को पानी पिला देता हूँ, आप पीछे हो जाए, ठीक है। उन्होंने कहते हैं कि एक बड़ा सा पत्थर था कुएं के ऊपर, मूसा अकेले ने वो पत्थर हटा दिया और उसके नीचे से पानी निकल आया, और जब उन्होंने पिलाया पानी पिया, उन्होंने कहा ले जाओ, ना फालतू बात की, ना राह रस्म की, ना ये कहा अब कहाँ मिलेंगे क्या होगा, ऐसी फरसूदा बातें जो बाज़ दफ़ा नबियों के किस्सों के साथ भी लोग पेश करते हैं। या मैं बात कहूँगी आपको ज़रूर कि इन आयतों को पढ़ते हुए भी आप देखिए, और बाज़ दफ़ा जब ये अलिफ लैलवी कहानियों में इवन यूसुफ़ और जुलैहा का किस्सा देख लें या कुछ, लोग इस पर पूरी फिल्में बना देते हैं। कोई ऐसी बात नहीं, कोई फालतू बात नहीं की, कुछ नहीं किया, लड़कियां लेके चली गई। मूसा फिर बैठ गए, ना मजदूरी मांगी, कुछ कहते मजदूरी दे दो, कुछ दूध ही पिला दो इन बकरियों का। अपनी हालत को उन लोगों पे जाहिर नहीं होने दिया कि मैं भूखा हूँ, लेकिन जब बकरियां लेके वो चली गई तो कहाँ आ गए, अपने रब के पास आए, और क्या कहा। दुआ को हाईलाइट कर लीजिए, आयत नंबर 24 में है, आयत नंबर जी 24 में है कि रब्बी नीली मानजल तलैया मिन खैरिन फकीर। ए अल्लाह तू जो भी नेमत दे मुझे उसकी भी ज़रूरत है, यानी ये दुआ क्या है, बस ये सब कुछ मांगने वाली एक चीज़ है। मुफसरीन कहते हैं कि जब बंदे को समझ ना आ रहा हो ना क्या मांगूं और क्या ना मांगूं, तो ये दुआ पढ़े। मूसा के पास खाना नहीं था, घर नहीं था, ठिकाना नहीं था, बीवी नहीं थी, और अल्लाह से कह रहे अल्लाह तू जो क्या मांगो और क्या ना मांगो। कभी कभी ऐसे हालात आते हैं ना जिंदगी में, समझ नहीं आता क्या मांगो और क्या ना मांगो, तो उस वक्त फिर अल्लाह को ये कह दे अल्लाह तू जो भी दे मुझे सभी चाहिए। एक फ़कीर है जो रोटी मांगता है, एक कपड़ा मांगता है, और एक ऐसा बेचारा दरवेश है खाना बदोश है जिसके कुछ नहीं, हो कहता है जो भी दोगे मुझे सभी कुछ चाहिए। आप देखिए कि इन्होंने ये दुआ मांगी कि अल्लाह मुझे सब कुछ दे। इसके बाद अल्लाह ताला ने इनको रोटी, कपड़ा और मकान, तीनों चीज़ें दे दी, और रोटियां पकाने वाली भी दे दी। ये दुआ मिली मांगी, इसके बाद शादी भी हो रही है। वो अल्लाह ने उन औरतों के दिल में डाला, घर जाके बाप से बात की होगी भी आज तुम जल्दी कैसे आ गई, आज बकरियां भी भरा हुआ पेट लग रहा है। वो जी एक वहाँ शख्स था अजनबी था, उसने हमें खिला दिया पिला, इसने बकरियों को पिलाया, अच्छा तुमने कोई बात नहीं की, नहीं ज़रूरत ही नहीं थी बात करने की, काम हो गया बात ख़त्म, कहा नहीं जाओ बुला खिलाओ। अब वो लड़कियों में से एक लड़की आती है और कहती है हमारे बाप ने आपको बुलाया। ये अल्लाह के असबाब होते हैं, जहाँ आप ज़ुबान बंद रखते हैं ना वहाँ अल्लाह ताला गैब से मदद करता है, और जब आप हाथ फैला देते हैं ना प्लीज़ कुछ मदद करो, प्लीज़ कुछ दे दो, प्लीज़ कुछ दे दो, अल्लाह आपको उतना ही देगा जितना आपके हाथ में आएगा। दीन और इस्लाम की खूबी क्या है, हाथ छुपे रहें, सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी ज़रूरत है आपको देना दे दे, हमें नहीं चाहिए, ये काम हो रहा है अगर जितना होगा कर लेंगे, नहीं होगा तो नहीं, तो ना सही, बहुत फ़र्क है इस दोनों में। इस्लाम का मिजाज मांगने वाला नहीं देने वाला था, खामोशी से बैठे रहे, घर गए, कहानी सुनाई, कहाँ से आया हूँ क्या हूँ। बस रिवायतों में था कि ये बाप जो थे ये शुएब अलैहिस्सलाम थे जो नबी थे, बस कहते ये दूसरे थे और इसका कोई बराह रास्त इस कहानी से ताल्लुक नहीं। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, उन्होंने दो खूबियाँ बताई कि हफीज़ भी हैं और अमीन भी हैं, ना उन्होंने हमारे से फालतू बात की और बामानत भी इतने हैं कि उन्होंने इस पे हमसे कुछ पैसे भी नहीं लिए, लिहाजा इस तरह फिर उन्होंने देखा कि ये तो अच्छा मर्द है। और एक बंदा जो नौकर किसी को रखना उसमें यही खूबियाँ तो चाहिए होती हैं, ट्रस्टवर्दी भी हो और स्ट्रांग भी हो, काम भी कर सके। अब घर में रखते तो कैसे रखते, एक गैर महरम घर में रहता, घर में बच्चा लड़का कोई था नहीं, बेटियों वाला घर था उसका, फिर एक सही फैसला ये किया कि आप चाहें तो मेरी एक बेटी से आपका मैं निकाह कर दूं। यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत नुक्ता है कि बेटी का बाप भी रिश्ता ऑफर कर सकता है, हमारे यहाँ ऐसा रिश्ता अव्वल तो ऑफर नहीं होता, और हो जाए तो कहते हैं सारी उम्र बातें सुननी पड़ेंगी कि तुझे तो घर आके दे गए थे। देखिए जिन्होंने ये बातें करनी होती है ना वो खुद भी ले जाएंगे ना बाजे गाजों के साथ, 100, 200, 400 लोगों के साथ, वो बाद में फिर भी ताना देंगे तुम्हें लेता कोई नहीं था इसलिए हमने ले लिया, ऐसी बातें होती हैं लड़की के बाप ने। फिर अब बाप वहाँ रह रहे हैं, बेटे मजबूरी थी रहना, घर दामाद बन रहे हैं। आज हमारे लफ्ज़ों में घर दामाद ही कितनी बुरी चीज़ है, और दामाद को हमने पता नहीं क्या समझ लिया, जैसे शेर बब्बर है। तो बहरहाल एक जोक हो गया था तो वो याद आ गया, और मुझे यकीन है कि कुछ लोग मेरी इस बात को सुन के हंस भी रहे होंगे। एक जगह शादी का प्रोग्राम था तो वहाँ मेरे मुंह से यही लफ्ज़ निकल गया कि आजकल तो लोग दामाद से ऐसे डरते हैं कि जैसे वो शेर से डरते हैं। अब मेरी ये बात सुन के सब हंसने लगे। मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ, बाद में पता चला कि दूल्हा का नाम ही शेर अफगन था। बहरहाल अल्लाह ताला माफ़ करे हमें। इस तरह मूसा अलैहिस्सलाम फिर मदियन में रहे। 10 साल की शर्त रखी से एक और भी बात पता चली कि निकाह के वक्त में कोई शर्त रखी जा सकती है। अब आपके लिए तो ये टू लेट है, लेकिन अगर आइंदा कहीं रियली शादी के लिए शर्त रखी जा सकती है, और अगर शर्त रखी जाए तो फिर उसको पूरा भी करना होता है। अब उन्होंने कहा देखिए 8 साल आपको मेरी बकरियां चरानी पड़ेंगी क्योंकि आप यहाँ रहेंगे करेंगे, फिर उसके बाद आपका दिल चाहे तो आप 2 साल और बढ़ा लें, ना बढ़े तो मेरी तरफ से इतना ही एग्रीमेंट है। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने एहसान क्या किया कि 8 की बजाय 10 साल बनाए, 2 साल, यानी अच्छे दामाद थे। ये नहीं कहा कि अब ससुर ने कह दिया तो 8 ही बढ़े, एहसान के तौर पर 2 और आगे बढ़ा दिए। बड़ी प्यारी रिवायत याद आ गई मुझे मूसा के इस अमल से। खुलासा ही है उसका, आपने फरमाया कि बेहतरीन सदका क्या है कि कोई शख्स अपनी बहन या बेटी किसी के निकाह में दे दे, यानी किसी शख्स को जिसकी बहन या उसकी बेटी उसके निकाह में आ जाए ना, तो उस शख्स के सामने ऐसे दब के रहना चाहिए जैसे किसी सदका देने वाले के आगे लोग दबते हैं। अगर ये बात एक लोगों को समझ आ जाए तो कभी लोग इन रिश्तों के प्रेशर में आए। बाद लोग कहते हैं आपको नहीं पता हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर देंगे, हम आपकी बेटी को बाहर भेज देंगे, घर से निकाल देंगे, ये तो जुल्म है। जब हमें ऐसे लोग मिलते हैं ना जो दीन को समझने वाले हैं, तो वो जिस तरह अपने माँ बाप के आगे झुके होते हैं ना, वैसे वो अपने ससुराल के आगे भी झुकते हैं। अल्लाह करे कैसे ही दीनदार बच्चे परवरिश पाएं, परवान चढ़े, और फिर ऐसे ही दीनदार बच्चियों को मिलें कि जो रोब डालने की बजाय बूढ़े माँ बाप की खिदमत कर सकें। आज शादी के बाद अगर कोई लड़की अपने माँ बाप की ज़रा मदद कर दे तो लोग कहते हैं ये मैके को खिलाती है, ये तो सारा पीछे भेजती है। तो भाई क्या हुआ, भेज सकती है लड़की, औरत का अपना माल है वो, कम अगर उसके पास कोई पैसा रखा है, अपनी चीज़ है, उसके घर में किसी को ज़रूरत है, पूरे शौक से दे सकती है। इस्लाम जो ख़ानदानी निज़ाम देता है क्या आपको वो लगता है वही है जो आज हमारे दौर में, और आज पढ़े लिखे दौर में भी मैं देखती हूँ कि ये सोचें बाज़ दफ़ा ये भी नहीं बदलती। ठीक है जो लोग वाकई दीन को भी समझ चुके हैं, दुनियावी पढ़े, वो लड़के अपने ससुराल वालों के साथ बाकी अच्छे हैं, लेकिन ज़रा पिछली जनरेशन पे जाइए जो 30s 40s में इस वक्त चल रही होंगी, उन्होंने वाकई जवानी में अपने ससुराल वालों को बहुत तंग किया होगा, तो तौबा की ज़रूरत है। अगर किसी के सास ससुर जिंदा है माफ़ी मांग लीजिए, यकीन करें दामाद हैं या बहू हैं, कोई ज्यादती अगर आपने की है तो उनसे अभी से माफ़ी मांग लें कि अल्लाह हमने जो माँ आपके साथ अगर ज्यादती की थी तो हमें माफ़ कर दें, हमें इस वक्त समझ नहीं थी, और अल्लाह करे कि हमारे अंदर इस चीज़ की जुरत पैदा हो कि दुनिया में अपने आप को पेश कर दे बजाय इसके कि क्यामत के दिन लोग हमारे गिरेबान थामे हों। चलिए आगे देखते हैं। फलम्मा कदा मूसल अजल, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने मुद्दत पूरी करी कर ली और अपने घर वालों को लेकर चले तो कोहे तूर की तरफ आग देखी, अपनी बीवी से कहने लगे ठहरो मैंने आग देखी है, बहुत मुमकिन है कि मैं वहाँ से कोई खबर लाऊं या आग का कोई अंगारा लाऊं ताकि तुम सेक लो। बस वो जब वहाँ पहुँचे तो इस बाबरकत ज़मीन के मैदान के दाएं किनारे के दरख्त से आवाज़ दिए गए कि ऐ मूसा यकीनन मैं ही अल्लाह हूँ सारे जहानों का परवरदिगार, और ये भी आवाज़ आई कि अपनी लाठी डाल दे। जब इसे देखा तो वो सांप की तरह फनफना रही थी, फिर जब उसे देखा तो वो सांप की तरह फन फना रही है तो पीठ फेर कर वापस हो गए और मुड़कर रुख भी न किया। हमने कहा है मूसा आगे आ, डर मत, यकीनन तू हर तरह अमन वाला है, अपने हाथ को अपने गिरेबान में डाल, वो बगैर किसी किस्म के रोग के चमकता हुआ निकलेगा बिल्कुल सफ़ेद, और खौफ से बचने के लिए अपने बाजू अपनी तरफ मिला ले, बस ये दोनों मोजज़े तेरे लिए तेरे रब की तरफ से हैं और फिरौन और उसकी जमात की तरफ, यकीनन वो सब के सब बेहुक्म और नाफरमान लोग हैं। मूसा ने कहा हाँ परवरदिगार मैंने इनका एक आदमी कत्ल किया था, अब मुझे अंदेशा है कि वो मुझे भी कत्ल कर डालेंगे, और मेरा भाई हारून मुझसे ज़्यादा फसीख ज़बान वाला है, तो इसे भी मेरा मददगार बनाकर मेरे साथ भेज कि वो मुझे सच्चा माने, मुझे तो खौफ है कि वो सब मुझे झुठला देंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि हम तेरे भाई के साथ तेरा बाजू मजबूत कर देंगे और तुम दोनों को गलबा देंगे, फिरौनी तुम तक पहुँच ही ना सकेंगे, बस अब हमारी निशानियों के तुम दोनों और तुम्हारी ताबेदारी करने वाले ही गालिब रहेंगे। बस जब इनके पास मूसा अलैहिस्सलाम हमारे दिए हुए मोज जी बस इसी पे रुकेंगे, 35 पे रुकेंगे जी। ये थी आयत नंबर 29 से 35, 29 to 35। इसका उन्वान लिखिए, मूसा नबुवत से सरफराज होते हैं। ये था वो पहला मुकाम जब मूसा अलैहिस्सलाम पे वही आई इस तरह से और अल्लाह ताला ने कलाम किया। आप मूसा कलीमुल्ला बनते हैं, ये भी लिख सकते हैं इस हिस्से का टॉपिक। जब मदियन के 10 साल पूरे हुए, बीवी को साथ लिया और मूसा अब वापस जा रहे हैं। इससे पता चलता है कि शादी के बाद अगर मर्द बीवी को कहीं दूर भी लेके जाना चाहे तो ले जा सकता है, घर वाले उस पर पाबंदी नहीं लगा सकते कि आपने ऐसा क्यों किया। अब कहते हैं सर्दियों की रात थी, बीवी उम्मीद से भी थी। मूसा अलैहिस्सलाम को दूर से आग दिखी, कहा कि आप इधर बैठिए, मैं आग का इंतज़ाम करता हूँ। इससे बात पता चलती है कि बीवी की टेक केयर करना, उसकी ज़रूरियात का इंतज़ाम करना, ये शौहर की जिम्मेदारी है। जो बीवियाँ अगर ये करती हैं तो वो एक तो उनकी अपने हक़ को ज़ाया कर रही हैं, और दूसरी ये है कि फिर वो बाज़ दफ़ा उस चीज़ को जब अपनी ज़ात पे इतना ले लेती हैं तो कि बाज़ दफ़ा फिर मर्द अपनी ज़िम्मेदारी को अदा कर ही नहीं पाते। अपने लिए अमल की बात नोट करने की है कि जहाँ तक मुमकिन हो मर्द को उसके काम करने दीजिए, ज़रूरत पड़े तो हेल्प की जा सकती है, कोई हर्ज नहीं है। अगर आपको ड्राइविंग आती है, बच्चों का स्कूल का टाइम ऐसा है कि मियाँ जॉब पे हैं, कर लीजिए, कोई हर्ज की बात नहीं है। अगर आपको किसी वक्त कोई बहुत ऐसा काम है जिस वक्त मर्द नहीं है, कर ले, लेकिन इसके बाद एक हर जिम्मेदारी औरत ले। हर ग्रोसरी स्टोर पे औरत पहुंचे, लाइन पे वो लगे, और बाज़ दफ़ा तो देखा गया कि आधी आधी रात तक मर्द घरों में सोए पड़े होते हैं और बीवियां जो है वो बाहर के काम कर रही होती हैं। ये औरत की शान के खिलाफ है, ये अपना हक छोड़ने वाली बात है। फिर अगली बात इससे जो पता चलती थी कि मूसा को गैब का इल्म नहीं था कि ये आग नहीं, ये अल्लाह ताला की तजल्ली है। वहाँ मूसा अलैहिस्सलाम ने जब देखा तो अल्लाह ताला ने फिर उनसे कलाम किया, और क्या दिल की हालत हुई होगी, रात अंधेरी अकेले में खामोश, और एकदम अल्लाह ताला पुकारते कि इन्नी अनल्लाहु रब्बुल आलमीन। ये पुकार सिर्फ मूसा के लिए नहीं थी, आज भी हर रात जब तीसरा पहर शुरू होता है तो अल्लाह ताला आसमान दुनिया पे आके पुकारता है कि मैं तुम्हें देने के लिए आया हूँ, कोई लेने वाला है। हल में मुस्तगफिर, कोई है जो गुनाहों पे माफ़ी तलब करे, मैं उसको माफ़ कर दूँ। कोई है जो रिस्क मांगे और मैं उसको रिस्क दूँ। कोई बीमार है और उसको मैं शिफा दूँ। लेकिन हम इस वक्त तो सोते हैं, ये वो वक्त होता है जो अल्लाह की इन पुकारों को सुन के उसकी मदद को कबूल करने वाला होता है। अल्लाह ताला ने मूसा को नबूवत दी, कहा हाथ में क्या है, कहा ये असा है, पीछे हम देख चुके, कारामत चीज़ थी, कहा फेंको, जब फेंका तो वो सांप बना। अब जरा तसव्वुर में लाएं उस वक्त को, रात अंधेरी सहरा, और साथ ही सांप एक रिंगता हुआ दिखे। ये आसान मरहले हैं, मुश्किल मरहले हैं ना। अल्लाह के रास्ते में इस तरह के मरहले जब आते हैं ना, उसके बाद खैर मिलती है। उनको वो दौड़ता हुआ सांप लग रहा था ना, इसी तरह हर बंदा जिसको हराम छोड़ना वाकई ऐसे लगता है कि जैसे अपना असा छोड़ना। ये तो मेरी सपोर्ट है, इसके बगैर तो मेरा बिजनेस नहीं चलता, इसके बगैर तो सेल ख़त्म हो जाएगी। और बाज़ दफ़ा नीचे रेंगते हुए सांप, वो छोटे छोटे हराम हलाल बिजनेस हो सकते हैं, वो थोड़े थोड़े से पैसों की जॉब हो सकती है जो बंदा पकड़े, और पता है इससे गुजारा नहीं होगा, बस एक दफ़ा उस सांप को पकड़ लें हाथ बड़ा करके। आपकी इनकम 10,000 की बजाय 1,000 रह जाएगी ना, पकड़ के देखिए, आपके हाथ में आते ही वो चमकता हुआ सा बन जाएगा। ये अल्लाह के वादे हैं, ये टेस्ट सबके होते हैं। कुछ इन पे पकड़ लेते हैं और कुछ इससे भाग जाते हैं कि हम नहीं पकड़ सकते। मूसा भी भागे थे शुरू में, हाय ये क्या सांप है, का गम ना करो, ये सांप नहीं है, तुम पकड़ के तो देखो। और फिर हाथ जेब में डालते, कहते हैं बगल में डालते थे, जब निकलते तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होता, जैसे शाइनी होता, और दोबारा डालते तो दोबारा जाते। ये क्यों थे, उस दौर में जादू का रिवाज था। अल्लाह ताला नबियों को वही मौजज़ा देते थे जो उस दौर के लोगों के जहनों पे छाए होते थे। तो नतीजा क्या हुआ कि इस तरह की खिलाफ तवक्को चीज़ें देख के वो लोग समझेंगे कि वाकई अनयूजुअल चीज़ है। इसी को मैं आज के दौर में समझती हूँ कि तालीम और तदरीस के लिए आप साइंसी ज़राए को इस्तेमाल करें, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें। आज भी कुछ मुसलमान ऐसे हैं जो माइक के फ़ोन पर परेशान हैं, माइक्रोफोन के इस्तेमाल पे परेशान है कि ये जायज़ भी है कि नहीं, लाउड स्पीकर पे अजान देनी भी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। यकीन करें, आज भी लोग कहते हैं कि नहीं, शायद मिट्टी के लोटे से वजू करना चाहिए। ऐसे लोग कहते हैं नहीं जहाज़ में बैठना ये तो गुनाह की बात है, हम तो ट्रेन में बैठेंगे, हालांकि ट्रेन भी वो उस वक्त की कोई जात नहीं है। ये नेगेटिविटी होती है, बैकवर्ड माइंड ये होता है। इस्लाम आपको आगे बढ़ाता है, इस्लाम चाहता है मुसलमान के पास सारे रिसोर्सेज और सबसे ज़्यादा हों, और वो दुनिया को भी कुछ थोड़े थोड़े दे दे, तुम भी इस्तेमाल करो। जितनी आज की टेक्नोलॉजी और जितनी रिसर्चेस नॉन मुस्लिम दुनिया के इंतजाम के लिए कर रहे हैं, अगर आज मुसलमानों का इसमें हिस्सा होता ना, तो आप देखें कि ये दुनिया आधी से ज़्यादा मुसलमान हो चुकी होती। हमारे पास हमारी रीच ही वहाँ तक नहीं। हम तरक्की कर रहे हैं तो वो कपड़े बनाने की इंडस्ट्री में कर रहे हैं, जूते बेहतरीन हमारे मुल्कों में मिलेंगे, पर्स मैचिंग सबसे ज़्यादा आपको अपने मुल्कों में मिलेंगे, मैचिंग चूड़ियाँ आपको लेनी है तो अपने मुल्कों में लें। ज़रा ख्वाल तो देखिए मुसलमान मुल्कों का, कोई रिसर्च वर्क दिखेगा? आप हर साल जाएंगे आपको पहले से ज़्यादा जूतों और कपड़ों की दुकानें दिखेंगी। लोग जो पहन के आते हैं हम कहते हैं ये मिलता कहाँ से है, और आप बाद में जाके देखें तो वो सड़क सड़क पे होगा, क्योंकि जिस चीज़ की डिमांड होती है वही होता है। कौम का मिजाज पता कहाँ से चलता है, वहाँ की दुकानों से। वो भी मजबूर है, वो कहेंगे जब औरतों ने खरीदनी जूतियाँ चीज़ें तो हम यही बनाए, वो क्यों किताबों की दुकानें रखें, वो क्यों रखें ऐसी इस्लामिक चीज़ें जिसको लोग मुफ्त में भी नहीं लेना पसंद करते, पैसों की लेनी तो एक बहुत बड़ी बेघर लगती है। तो बहरहाल इससे एक छोटी सी चीज़ इशारतन मकसूद थी कि काम करें तो ऐसी फील्ड्स में जाएँ जहाँ वाकई आपको कुछ काम करने में, तरक्की में और आगे बढ़ने का मौका मिले। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने भाई के लिए नबूवत मांग ली। यहाँ एक चीज़ हाईलाइट करवाना चाहूँगी जिसमें एक बहुत ही खूबसूरत नुक्ता है हम सबके लिए, और वो क्या है, आयत नंबर 34, व अखी हारूना हुवा अफसखु मिन्नी लिसानन फरसिल्हु मई या रिद्दा। कहते मेरे भाई को मेरे साथ भेज दें, ये ज़ुबान में ज़्यादा अच्छा है, बात अच्छी करता है। मूसा अलैहिस्सलाम गुस्से के तेज थे, गयूर भी ज़्यादा थे, आपने पीछे इनकी ताकत देख ली कि पत्थर को भी उठा दिया, जिस्मानी मजबूत थे, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर बंदे के पास हर खूबी हो। इनको लगता था कि अब बात है तबलीग की, जिस्मानी काम का वक्त था तो वो मैंने कर लिया, बकरियां भी चरा ली, उनको मैंने सब मैं मदद दे दी, लेकिन अब तबलीग के मैदान में वन ऑन वन बेस पे इंट्रैक्शन होता है, और वो इंट्रैक्शन क्या होता है, जिसमें आपके सामने इंसान होते हैं। पत्थर को उसकी जगह से हटाना आसान है, इंसान को उसकी सोच से हटाना ज़्यादा मुश्किल है। मूसा अलैहिस्सलाम को ये बात लगी कि मैं बात जैसे करूँगा उस बात से हो सकता है इतनी बात समझ ना आए, लेकिन हारून को अल्लाह ताला ने ये एक सलाहियत दी, और ये अल्लाह की देन थी उनके पास, मूसा के पास थी या हारून के पास, वो इसलिए थी। तो कहा कि अल्लाह ताला आप साथ मेरे हारून को लगा दें, साथ मैं भी रहूँगा, सपोर्ट भी करूँगा, हिस्सा तो मेरा ही डलेगा, और नाम तो मूसा का ही आता है, हारून का तो आता ही नहीं है, जो फ्रंट पे होता है नाम उसी का आता है, लेकिन मैं मूसा हारून को साथ अपने रख लूँगा। इससे एक बड़ा खूबसूरत नुक्ता मिलता है, और वो क्या, हर इंसान अपनी सलाहियत को पहचाने, क्या काम मैं अच्छा कर सकता हूँ, और जब थोड़े से लोग मिलके एक जगह जमा हो दीन के नाम पे भी, तो हर बंदे को वो खूबी दी जाए जो वो ज़्यादा अच्छी कर सके। अगर मुझे लगे कि मेरे से अच्छा फलां काम दूसरा कर सकता है, तो मेरी जैसे आला जरफी क्या है कि मैं उसकी बजाय कि मैं ही ये काम करूं, मैं उसको दे दूं कि ये मेरे से अच्छा कर रहा है, और दूसरों का भी बड़ा जरफ क्या होता है कि वाकई ये ज़्यादा अच्छा कर सकता है, तो हम भी दूसरा काम साथ करते हैं, काम तो मदद करना है ना। जिसने एक तिनका भी उठा के जगह भी सही कर दी, जिसने वहाँ जगह साफ कर दी, उसने भी हिस्सा डाल दिया। तो लिहाजा मूसा अलैहिस्सलाम ने ये बात जो पेश कर दी वो क्या थी कि हारून अलैहिस्सलाम को यहाँ उनके साथ मददगार पेश कर दिया जाए, और अल्लाह ताला ने उनकी ये दुआ कबूल की, और इसका नतीजा क्या निकला कि वो काम जो हो सकता है, पहली बात मूसा पे कत्ल का इल्ज़ाम था, दूसरी बात कहते हैं मूसा की ज़ुबान में लुकनत थी या खौफ भी हो सकता है, तीसरी बात है मूसा अलैहिस्सलाम उनके साथ बचपन गुजार चुके थे, बहुत करीब उनके साथ थे। ये चीज़ें बाज़ दफ़ा दावत के रास्ते में नुकसानदेह साबित होती हैं, तो अल्लाह ताला ने हारून अलैहिस्सलाम के ज़रिए से मूसा को कहा कि ठीक है वो आपके साथ जाएंगे। यहाँ मूसा अलैहिस्सलाम की हिजरत, अब वापस जो मक्का मक्का से नहीं बल्कि मदीन से मिस्र थी, उसका तذکرہ है। अब आगे आप देखेंगे जो एक आखिरी दौर शुरू होगा फिरौन की ज़िंदगी तक का, वो क्या है कि जब दावत और तबलीग जो है वो काम जो वो बातें जो हैं उसको मूसा अलैहिस्सलाम पेश करेंगे। इस वक्त जो चिट देना वो ख़ास तौर पे इस वक्त के लिए दिया करें, ठीक है, क्योंकि मैं बाज़ सोचती हूँ कि शायद अभी को अर्जेंट बात है। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह वो बाद में बात हो सकती है, इस पे ये बात अलग होगी इंशाल्लाह, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आयत नंबर 36 से, फलम्मा जा अमूसा, फिर जब इनके पास मूसा अलैहिस्सलाम हमारे दिए हुए खुले मोजज़े लेकर पहुँचे, तो वो कहने लगे, ये तो सिर्फ घड़ा घड़ाया जादू है, हमने अपने अगले बाप दादाओं के ज़माने में कभी भी ये नहीं सुना। मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, मेरा रब्बे ताला इसे खूब जानता है जो इसके पास की हिदायत लेकर आता है और जिसके लिए आखरत का अच्छा इंजाम होता है, यकीनन बेइंसाफों का भला न होगा। फिरौन कहने लगा, है दरबारियों, मैं तो अपने सिवा तुम में से किसी को माबूद नहीं जानता। सुन ए हामान, तू मेरे लिए मिट्टी को आग से पकवा, फिर मेरे लिए एक महल तामीर कर, तो मैं मूसा के माबूद को झांक लूँ। इसे मैं तो झूठों में से ही गुमान कर रहा हूँ। इसने और इसके लश्करों ने नाहक तरीके पर मुल्क में तकब्बुर किया और समझ लिया कि वो हमारी जानिब लौटाए ही न जाएंगे। बिलाहर हमने इसे और इसके लश्करों को पकड़ लिया और दरिया बुर्द कर दिया। अब देख ले कि इन गुनाहगारों का अंजाम कैसा हुआ, और हमने इन्हें ऐसे इमाम बना दिए कि लोगों को जहन्नुम की तरफ बुलाएं और रोज़े क़यामत मुतलक मदद न किए जाएं, और हमने इस दुनिया में इनके पीछे अपनी लानत लगा दी, और क़यामत के दिन भी वो बदहाल लोगों में से होंगे, और इन अगले ज़माने वालों को हलाक करने वाले और अगले ज़माने वालों को हलाक करने के बाद हमने मूसा अलैहिस्सलाम को ऐसी किताब इनायत फरमाई जो लोगों के लिए दलील और हिदायत और रहमत होकर आई थी, ताकि वो नसीहत हासिल करें। जी, हम लोग रुकेंगे आयत 42 पे। ये अगली आयत मैंने गलती से पढ़ दी, उसको आप निकाल दीजिएगा वहाँ से। ये थी आयत नंबर 36 से 42, 36 से 42। इसका उनवान है मूसा फिरौन के दरबार में। मूसा अलैहिस्सलाम की नबूवत के दो हिस्से थे। पहला हिस्सा क्या था कि बनी इसराइल को फिरौन के चुंगल से आज़ाद करवाया जाए। ये वो मरहला शुरू हुआ। मूसा की जो पहली वही अल्लाह ताला के सामने पेशी, पहली वही पेशी जो हुई थी, इसमें ना तौरात थी ना कोई नसीहत की बात थी, सिर्फ और सिर्फ फिरौन को कुछ ऐसे मौजज़ात देना और ऑफ कोर्स तौहीद की दावत जो थी वो मौजूद थी। और जैसा कि हमने पढ़ा कि मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर फिरौन के साथ जाके जो मुकालमा किया, फिरौन ने उसको अपनी अना के ख़िलाफ़ समझा, बात समझ आ चुकी थी लेकिन समझना नहीं चाहता था। और इस तरह से फिर वो वक्त गुजर गया कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन के चुंगल से बनी इसराइल को आज़ाद करवाया। इधर वो हिस्सा नहीं है, लेकिन पीछे बहुत जगह हम पढ़ चुके कि तकरीबन कहते हैं 40 साल तक मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन की मौजूदगी में मिस्र में तबलीग का काम करते रहे। लोगों तक बात पहुंच गई, सारी बातें होती गईं, लेकिन इसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम की इन बातों के फिर नतीजा क्या हुआ कि जब देखा कि ये फिरौन नहीं मानेगा, तो हुक्म हुआ कि बनी इसराइल के घर अब अलग हो। पहले बीच में रहते थे, एक घर किप्ती का तो एक बनी इसराइली का, इस तरह चलते थे। अब ये डर था कि अगर रातों रात इधर से निकलेंगे तो घरों में खबर होगी, लाइटें जलेंगी तो पता चलेगा। तो पहले से उसकी तैयारी क्या हुई कि अपने अपने घरों को किबला बना लो। सूरह यूनुस में आप लोग पीछे पढ़ चुके हैं। खैर, घर अलग हुए, दरिया के किनारे किनारे होते गए। जब सब लोग अलग हो गए, अब उनको लगा कि हमारी मूवमेंट का फिरौनियों को पता नहीं चलेगा, तो एक रात को हुक्म हुआ कि अब ले चलो इन बंदों को। मूसा अलैहिस्सलाम गए, आगे दरिया था। फिरौनियों तक खबर जब पहुंची कि ये लोग तो कहीं जा रहे हैं, उसने भी लश्करों से पीछा करना चाहा, पता चला पीछे फिरौन है, आगे समंदर है। अब क्या किया जाए? एक बड़ा, एक जान लेने वाला है, एक ईमान लेने वाला है। ज़िंदगी में ऐसे वक्त आते हैं, कहीं आपकी जान को ख़तरा होता है, कहीं ईमान को ख़तरा होता है। मूसा ने अल्लाह से पूछा, अब क्या किया जाए? कहा, इस ससा को समंदर में मारिए। समंदर में मारने की देर थी, वो दरिया बहरे कुलसम है गालिबन, उसके अंदर जिसको आज इंग्लिश में पता नहीं क्या, अटलांटिक ओशन, इसको चेक किया जा सकता है, रेड सी। जी, मैंने उस दिन भी जिक्र किया था, मिस्र में समय दो दो दो समंदर हैं, तो ये रेड सी था। वहाँ हाथ मारा, वो एक छोटी सी सी एक नोक है। आप अगर आज भी मैप में जाके कभी देखेंगे ना, तो ओशन तो बहुत बड़ा होता है ना, तो वहाँ उसी ओशन की एक इस तरह से नोक है कि एक जगह आके बिल्कुल वो सिर्फ चंद मील का फासला रह जाता है। वहाँ मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा मारा था, वरना देख के अकल ही नहीं समझ आती ना, इतने बड़े समंदर को कैसे पार करेंगे। बस वो एक वो नोक थी जिसने मिस्र को और वो वादिय ती को, जो तुबा का मैदान था, उसको अलग किया हुआ था, ती के मैदान को। खैर, किस्सा मुख्तसर के मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ से पार करके, फिरौन भी पीछे आया, लेकिन आखिर बात वही होनी थी जो हुई कि अल्लाह ताला ने यह बता दिया कि फाखस ना हो व जनूद हो व नबस ना हो फिल यम्मी, कि अल्लाह ताला ने उसको दरिया में डाल दिया और इस तरह फिरौन से दुनिया पाक हुई। ख़त्म हुआ। अब मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का एक अगला दौर है जिसको हम पढ़ेंगे आयत 43 से। वलकद आतैना मूसल किताब, और इन अगले ज़माने वालों को हलाक करने के बाद हमने मूसा को एक ऐसी किताब इनायत फरमाई जो लोगों के लिए दलील और हिदायत और रहमत होकर आई थी ताकि वो नसीहत हासिल करें। और तूर के मगरबी जानिब जबकि हमने मूसा को हुक्म अहकाम की वही पहुंचाई, ना तू वहाँ मौजूद था, कौन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ना तू देखने वालों में से था, लेकिन हमने बहुत सी नस्लें पैदा की जिन पर लंबी मुद्दतें गुजर गईं, और ना तू मदियन के रहने वालों में से था और इनके सामने हमारी आयतों की तिलावत करता, बल्कि हम ही रसूलों के भेजने वाले हैं, और ना तू तूर की तरफ था कि जबकि हमने आवाज़ दी, बल्कि ये तेरे परवरदिगार की तरफ से एक दरख्त है, तेरे परवरदिगार की तरफ से एक रहमत है, इसलिए कि तू इन लोगों को होशियार कर दे जिनके पास तुझसे पहले को डराने वाला नहीं पहुंचा, क्या जबकि वो नसीहत हासिल कर ले। अगर ये बात ना होती कि इन्हें इनके अपने हाथों के भेजे हुए अमाल की वजह से कोई मुसीबत पहुंचती तो ये कह उठते कि ऐ हमारे परवरदिगार, तूने हमारी तरफ कोई रसूल क्यों ना भेजा कि हम तेरी आयतों की ताबेदारी करते और ईमान वालों में से हो जाते। फिर जब इनके पास हमारी तरफ से हक आ पहुंचा तो कहते हैं कि ये वो क्यों ना दिया गया जैसे दिए गए मूसा अलैहिस्सलाम। अच्छा, तो क्या मूसा को जो कुछ दिया गया था इसके साथ लोगों ने कुफर नहीं किया था क्या? साफ कहा था कि ये दोनों जादूगर हैं जो एक दूसरे के मददगार हैं और हम तो इन सब के मुनकर हैं। कह दे कि अगर ये सच अगर कह दीजिए कि अगर सच्चे हो तो तुम भी अल्लाह के पास से कोई ऐसी किताब लाओ जो तुम इन दोनों से ज़्यादा हिदायत वाली हो, मैं इसी की पैरवी करूँगा। फिर अगर ये तेरी बात ना माने तो यकीन कर ले कि ये सिर्फ अपनी ख्वाहिश की पैरवी कर रहे हैं, और इससे बढ़कर बहका हुआ कौन होगा जो अपनी ख्वाहिशों के पीछे पड़ा हुआ हो बगैर अल्लाह की रहनुमाई के। बेशक अल्लाह ताला जालिम कौम को हिदायत नहीं देता, और हम बराबर पै दर पे लोगों के लिए अपना कलाम भेजते रहे ताकि वो नसीहत हासिल करें। ये थी आयत नंबर 43 से 51 या 52, 51, एक मिनट जी, हम इसको जहाँ तक मैं बोलूँगी फिर वहाँ तक आप रखिएगा, अगला काट दीजिएगा जी। ये थी आयत नंबर 43 से 50, 43 से 50। इनका उन्वान है मूसा अलैहिस्सलाम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का तकाबुल। यहाँ अब वो कहानी किस अंदाज़ में पूरी हुई कि जब मूसा अलैहिस्सलाम वादिय ती में रहे, बनी इसराइल उनके साथ थी, अब इरादा तो ये था कि इनको वहाँ जाके यरूशलेम में लेके जाना है और थोड़ा सा मुकाबला होगा वहाँ लोग, यानी मैं कहानी पूरी करना चाहती हूँ ताकि आप मूसा अलैहिस्सलाम की सीरत को पूरी तरह समझें। फिरौन जब डूब गया तो उसके बाद रास्ते में जो दरिया आया उसके बाद वादिय ती थी, एक सहरा है डेज़र्ट, और इसके आगे जाके मुल्क शाम था, सीरिया। बनी इसराइल का असल मंजिल, जो उनकी असल मंजिल सीरिया थी, मुल्क शाम, जहाँ पे बाकी अंबिया कराम भी थे। लेकिन जितने साल बनी इसराइल मिस्र में फिरौन की गुलामी में रहे, अब पीछे खाली मुल्क तो कोई नहीं छोड़ता, एक दिन नहीं छुटता, तो कहाँ इतने साल थे। पीछे इमालका नाम की एक कौम जो थी वो हुक्मरान हो चुकी थी, काबिज़ हुई, काफिर कौम थी। मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल से कहा कि बस तुम चलो मेरे साथ और उनके साथ जिहाद करो, और अल्लाह ने पहले ही कह दिया कि तुम जीतोगे, फतह लिखी हुई थी। लेकिन इतने साल की गुलामी में रहने के बाद इनके ज़मीर मुर्दा हो चुके थे, आराम परस्त हो चुके थे, बड़े डिसीजन लेते हुए डरते थे, बुज़दिल हो चुके। और यही बात है जिसको अल्लामा इकबाल ने भी कहा था अपने मुसलमानों के लिए भी कि गुलामी में बदल जाता है कौमों का ज़मीर। आज हमारे भी ज़मीर बदले हुए हैं, तभी आज कोई इकदामी कदम उठा नहीं सकते, जुरत नहीं करते। खैर, 40 साल तक तीह के मैदान में रहे, उसी दौरान किताब मिली, तौरात मिली, नसीहत की बातें थी। फिर मूसा अलैहिस्सलाम जो थे दोबारा 40 रातों के लिए कोहे तूर पे गए, लो आए वापस पीछे से बछड़ा पूजने लगे, याद है वो वाक़यात। अब उनको चेन चेन आपके लिए मैं चेन बनाना चाह रही हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम तूर में गए, पीछे से इन्होंने बछड़ा बनाया, ये वापस आए, देखा तख्तियाँ तोड़ी, खैर कहा इनको आपस में एक दूसरे को कत्ल करो, उस वक्त सज़ा ऐसी सख्त होती थी। फिर उसके अलावा मूसा अलैहिस्सलाम ने दोबारा उनको फिर जब तौरात पढ़ के सुनाई, कहने लगे तो बड़ा मुश्किल है, उफ़ तौबा तौबा, इतने सख्त हुक्म, हम तो सोच रहे थे बड़ी आसान किताब होगी, इसमें तो टू मच है। मूसा अलैहिस्सलाम को इनकी इस बात पे गुस्सा आया, अल्लाह को आया, कोहे तूर अपनी जगह से उठ के इनके सरों पे खड़ा हो गया। मानते हो कि नहीं मानते, हुजूम आते इनकुम बिकुव्वा, पकड़ो कुव्वा से जो तुमको दिया है, और फौरन डर गए, सजदे में जाने लगे, हाँ हाँ नहीं हम अमल करेंगे। फिर उनको 10 कमेंडमेंट्स मिले जो आज भी मारूफ है। इसके बाद फिर मूसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल उसी वादी यतीम में हुआ। वो बूढ़े लोग सारे मर गए जिन्होंने ये इनकार किया था जिहाद का। उसके बाद उनकी यंग्स उठे, नई नस्ल पैदा हुई जिनको अल्लाह ने सहरा की सख्तियों में पाला, मुश्किलात में पले, उनको रियलिस्टिक अप्रोच पे आए। और फिर जब वो जवान हुए तो यूथ ग्रुप तैयार हुए, वो यूशे बिन नून जो आप हज़रत मूसा के बहनोई भी थे और आपके बाद नबी भी बने, इनकी माइयत में फिर ये बैतुल मक़दस में गए और फिर इनके हाथों से बैतुल मक़दस फ़तह हुआ था। और आपको था कि यूशे बिन नून के हाथों जो बैतुल मक़दस हुआ फ़तह, उसके बाद किसके हाथों हुआ था? हिस्ट्री पढ़ते हैं कि नहीं? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में। इतनी सदियों के बाद फिर उमर को ये अल्लाह ने मौका दिया था कि फिर बैतुल मक़दस उनके हाथों से फतह हो जाप हुआ। तो ये कहानी मूसा की, और इन आयतों में अल्लाह ताला ने कौमों के रवैयों का तذکرہ कर दिया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो बातें हुई और मूसा के साथ हुई वो तकरीबन एक ही तरह की थी। कौमों के मिजाज अमूमन एक ही जैसे होते हैं। आज भी अगर कोई नबी आ जाए ना, बिलफर्ज आएगा नहीं, हमारा ईमान है कि अल्लाह के नबी सल्लम आखिरी नबी थे और उनके बाद ना कोई नबी आ सकता है ना कोई नबूवत का दावा कर सकता है। लेकिन अगर आज भी आ जाए ना, तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि लोगों का क्या हाल होगा, किस इलाकों के लोग नबियों को मानेंगे और किसको नहीं मानेंगे, और किस किस्म के मानेंगे और किस किस्म के नहीं मानेंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह की हिकमतें हैं कि उसने अल्लाह के नबी सल्लम पर नबूवत को ख़त्म कर दिया। मैं सोचती हूँ कि अबू जहल का तो कभी पता ही नहीं था कि मेरा नाम किन लफ्ज़ों में लिया जाएगा। इसी तरह हर दौर के छुटलाने वालों को नहीं पता होता कि कल वहाँ उसका नाम किन लफ्ज़ों में लिया जाएगा। अल्लाह ताला हमें मानने वालों में कर दे। आगे देखते हैं, वलकद वसलना लहुमुल कौल लअल्लहुम यतज़क्करून। और हम बराबर पे दर पे लोगों की तरफ अपना कलाम भेजते रहे ताकि वो नसीहत हासिल कर ले। जिसको हमने इससे पहले किताब इनायत फरमाई वो तो इस पर भी ईमान रखते हैं, और जब इसकी आयतें इनके सामने पढ़ी जाती हैं तो वो साफ़ कह देते हैं कि इसके हमारे रब की तरफ से हक पर होने पर हमारा ईमान है, हम तो इससे पहले ही मुसलमान हैं। ये अपने किए हुए सब्र के बदले दोहरा दोहरा अजर दिए जाएंगे। ये नेकी से बदी को टाल देते हैं और जो कुछ हमने इनको दे रखा है इसमें से देते रहते हैं। और जब बेहुदा बात इनके कान में पड़ती है तो इससे किनारा कर लेते हैं और कह देते हैं कि हमारे अमल हमारे लिए और तुम्हारे अमल तुम्हारे लिए, तुम पर सलाम हो, हम जाहिलों से उलझना नहीं चाहते। इन्नक ला तहदी मन अहबबत वलाकिन अल्लाह यहदी। आप जिसे चाहे हिदायत नहीं कर सकते बल्कि अल्लाह ताला ही जिसे चाहे हिदायत करता है, हिदायत वालों से वो खूब आगाह है। कहने लगे, अगर हम आपके साथ होकर हिदायत के ताबेदार बन जाएं तो हम तो अपने मुल्क से उचक लिए जाएं। आज भी लोग यही कहते हैं ना, अगर हम दीन पे आएंगे ना तो बस हमें तो हमारा मुआशरा कबूल ही नहीं करेगा। यही तब भी कहते थे। क्या हमने इन्हें अमन व अमान वाले और हुरमत वाले हरम में जगह नहीं दी जहाँ तमाम चीज़ों के फल खिंचे चले आते हैं और जो हमारे पास बतौर रिस्क हैं, लेकिन इनमें से अक्सर कुछ नहीं जानते। ये थी आयत नंबर 51 से 57, 51 से 57, 51 से 57। इन आयतों का टॉपिक है, वो बुराई का जवाब भलाई से देते हैं और हमारे रिस्क में से खर्च करते हैं, इसलिए हम उनको दोहरा अजर देंगे। यहाँ कुछ ऐसे लोगों की बात है जो पहले एक किताब पढ़ते फिर दूसरी पर आए, अल्लाह के नबी को पहचान गए, मुसलमान हो गए। अपने दौर में यहूद के लिए एक बड़ा सख्त इम्तिहान था कि अल्लाह के नबी सल्लम को मान जाए जबकि वो खुद दीन पर थे। इसी तरह हर दौर में दो तरह के लोग होते हैं जिनके सामने हक की दावत या इस्लाम की दावत पेश की जाती है। एक वो जो बेदीन होते हैं, बिल्कुल दूर, नफ्स के गुलाम, ख्वाहिशों के गुलाम, माशरे के गुलाम, रस्म और रिवाज के गुलाम, और एक वो लोग होते हैं जो पहले से दीन पे होते हैं। जब दीन की दावत पेश की जाती है ना, तो जो लोग खाली जहन के होते हैं ना, वो फौरन कबूल कर लेते हैं, कहते हैं हाय कल तक हम कहाँ थे, हमें तो पता ही नहीं था कुरान क्या कहता है, इतना प्यारा कलाम है, इतनी अच्छी बातें इसमें, वो फौरन सीने से लगा लेते हैं, कोई रुकावट नहीं होती, पहले नहीं थे अब मिल गई चीज़ ख़त्म। लेकिन वो लोग जो पहले से दीन पे होते हैं ना, उनसे वो चीज़ बर्दाश्त नहीं होती, उनका सख्त इम्तिहान होता है। क्यों? वो कहते हैं कि जब हम दीन वाले हैं तो अब एक दूसरी दीन की बात को क्यों कबूल करें, जो दीन बाप दादा ने सिखाया था आज का ये दीन तो उससे फर्क है। ये लोग होते हैं जो नबियों के और अपने दौर के मुबल्लिगीन के रास्ते की रुकावट बन जाते हैं, उनको मुश्किल लगता है। इसीलिए अब देखिए कि ऐसे ही जैसे ये देखिए खाली पेज है, खाली सफ़े पे आप कुछ लिखना चाहें तो आसानी से लिख सकते हैं ना, और लिखे हुए सफ़े पे कुछ लिखना चाहें तो नहीं लिख सकते ना। जिन जहनों पे कुछ पहले लिखा जा चुका होता है ना, वो ऐसे ही हैं कि जैसे लिखे हुए सफ़े, वो दूसरी चीज़ नहीं लिखना चाहते। और अच्छा होता क्या, बड़ी दिलचस्प बात है, मक्का वालों ने जब नबी सल्लम को छुटलाया तो वो तो मक्का नहीं जानते थे ना, उनका ख्याल क्या था कि जूँ ही अल्लाह के नबी सल्लम की बात यहूद तक पहुँचेगी वो फ़ौरन सीने से आपको लगाएंगे। अरे वाह, ये तो वही आ गए जिसका हम इंतज़ार था। लेकिन यहूद का रवैया बिल्कुल फ़र्क था, वो हैरान होते थे, कहते थे ये तो खुद दीनदार हैं, ये एक दूसरे दीनदार को क्यों प्रमोट नहीं करते, ये उस दीनदार को क्यों सीने से नहीं लगाते। लेकिन उनको नहीं पता था कि यहूद के दिल में हसद आ चुका है, तकाबुल आ चुका है, वो नामों में खोए हुए हैं, उन्होंने अपने आप को यहूदियत में खो रखा हुआ है, इसलिए अल्लाह के नबी को कबूल ना किया। तो ऐसे दौर में फिर वो लोग जो खाली जहन के होते हैं ना, वो उस चीज़ से फ़ायदा उठा लेते हैं, और बाज़ दफ़ा जिन जहनों पे कुछ लिखा होता है वो उसमें तब्दीली नहीं करना चाहते। ऐसे लोगों में अगर कोई तब्दीली करता है ना तो अल्लाह उसको दोहरा अजर देते हैं। हदीस में है कि जो शख्स पहले किसी दीन पे था, इस्लाम पे, यानी किसी दूसरे दीन पे नबी को मानने में, फिर दूसरे दीन पे भी आएगा, इस्लाम पे आएगा, तो अल्लाह ताला उसको हर अमल का दोहरा अजर देंगे। ये हदीस आप अपनी नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स को और दूसरे लोग जो भी दीन से दूर है उनको सुना सकते हैं कि देखो तुम मुसलमान होगी ना तो तुम $1 खर्च करोगी तो तुम्हारे नाम में $2 आएंगे, तुम एक रोज़ा रखोगी तो तुम्हारे 2 रोज़े हैं। अल्लाह कितना किसी बंदे जो जितने मुश्किल मरहलों से आता है ना, अल्लाह उसकी कदर ज़्यादा करता है। एक मौके पे दो लोग आपस में ऐसी बात कर रहे थे, एक वो थी जो दुनिया छोड़ के दीन पे आई थी, वही बात थर्ड ट्रैक से उठ के आई थी, और एक वो थी जो बचपन से माशाल्लाह एक आलिम के घर में पैदा हुई। तो दोनों आपस में बात कर रही थी, एक कहने लगी कि हम तो पहले बहुत गाने सुनते थे और इस तरह से, और अब अल्लाह ने दिल बदल दिया। दूसरी जो थी वो बड़ी शान से कहने लगी हमने तो आज तक कभी गाना सुना ही नहीं, हम तो बचपन से माशाल्लाह नेक हैं या वट एवर। तो तीसरे बंदे ने उनको कहा कि देखें कि आपने तो वो जायका चखा ही नहीं, आपको क्या गुनाह, आपको गाने ना सुनने या कुरान का क्या है, जो सुनता था और छोड़ के आया अल्लाह उसकी ज़्यादा कदर करेगा। इसलिए वो लोग जो दीन से बहुत दूर होते हैं ना, जब वो दीन की तरफ आते हैं तो अल्लाह ताला उनको ज़्यादा अजर देता है, और अल्लाह करे कि हम जितनी भी दूर जा चुके हैं वहीं से टर्न ले लें ताकि हमारी नेकियाँ दुगनी होनी शुरू हो जाएँ। अगली आयतें बड़ी खूबसूरत भी हैं और तदब्बुर के लायक भी हैं। वकम अहलकना मिन क़रियतिन बतिरत मईशतहा, और हमने बहुत सी बस्तियां तबाह कर दी जो अपनी ऐशो इशरत में इतराने लगी थीं। ये है इनकी रिहाइश की जगहें जो इनके बाद बहुत ही कम आबाद की गईं, और हम ही हैं आखिर इन सब कुछ आखिर हम ही हैं सब कुछ के वारिस। तेरा रब किसी एक बस्ती को भी उस वक़्त तक हलाक नहीं करता जब तक इनकी किसी बड़ी बस्ती में अपना कोई पैगंबर न भेज दे जो इन्हें हमारी आयतें पढ़कर सुना दे, और हम बस्तियों को इसी वक्त हलाक करते हैं जबकि वहाँ वाले जुल्मों सितम पर कमर कस लें। और तुम्हें जो कुछ दिया गया वो सिर्फ़ दुनिया की ज़िंदगी और इसकी रौनक है, हाँ अल्लाह के पास जो है वो बहुत ही बेहतर और देर पा है, क्या तुम नहीं समझते। वमा उती तुम मिन शयिन फमताउल हयात दुनिया वज़ीनतुहा वमा इंदुल्लाहि खैरुम वअबका अफला ताकिलून अफमन वअदना हुवादन हसना। क्या वो शख्स जिससे हमने नेक वादा किया जिसे वो कतन पाने वाला है मिसल उस शख्स के हो सकता है जिसे हमने दुनिया की ज़िंदगी की यूं ही सी दुनिया की ज़िंदगी का यूं ही थोड़ा सा फ़ायदा दे दिया, फिर बिलाखर वो क़यामत के रोज़ पकड़ा जाए पकड़ा बांधा हाजिर किया जाएगा। सोचिए बेहतर है वो, कौन सा दिन होगा वो। व यौम युनादीहिम, और जिस दिन अल्लाह ताला इनको पुकार कर फरमाएगा तुम जिन्हें अपने गुमान में मेरा शरीक ठहरा रहे थे कहाँ हैं। जिन पर बात आ चुकी वो जवाब देंगे कि हमारे परवरदिगार यही वो हैं जिन्हें हमने बहका रखा था, हमने इन्हें इसी तरह बहकाया जिस तरह हम बहके थे, हम तेरी सरकार में अपनी दस्तबरदारी करते हैं, ये हमारी इबादत करते ही नहीं, ये बात हमारी इबादत नहीं करते थे। कहा जाएगा अपने शरीकों को बुलाओ, वो बुलाएंगे लेकिन उन्हें वो जवाब न दे पाएंगे, और सब अजाब देख लेंगे, काश ये लोग हिदायत पा लेते। उस दिन इन्हें बुलाकर पूछेगा कि तुमने नबियों को क्या जवाब दिया, तो उस दिन उनकी तमाम दलीलें गुम हो जाएंगी और एक दूसरे से सवाल तक न करेंगे। हाँ हाँ मगर फम्मा मन ताबवा मनवा मिला सालेहा। हाँ जो शख्स तौबा कर ले, ईमान ले और नेक काम करे, यकीन है कि वो निजात पाने वालों में हो जाएगा। और आपका रब जो चाहता है पैदा करता है और जिसे चाहता है चुन लेता है, और इनमें से किसी को कोई इख्तियार नहीं। अल्लाह ही के लिए है पाकी, वो बुलंदतर है हर उस चीज़ से जिससे लोग शरीक करते हैं, हर उस चीज़ से कि लोग उसे शरीक करते हैं। इनके सीने जो कुछ छुपाते और जो कुछ जाहिर करते हैं, आपका रब सब कुछ जानता है। ये है आयत नंबर 58 से 69, 58 से 69। इसका अनवान लिखिए, कहाँ गई वो बस्तियाँ जो कल तक आबाद थी। हाईलाइट कर लीजिए आयत 58 को भी। मुझे इत्तेफाक हुआ इजिप्ट में जाने का और पिरामिड्स को देखने का, वहाँ जाके मुझे ये आयत बड़ी कसरत से याद आई। कल तक इनके नाम का डंका था और आज वीरान बंजर कुछ भी वहाँ नहीं दिखता। इसी तरह हर दौर में वो लोग जो दुनिया की तरक्की के आला दर्जे पे होते हैं, अगर वो अल्लाह की बात को ना माने तो उनको इसी तरह बर्बाद कर दिया जाता है। अल्लाह ताला ने यहाँ ये बात कह के कि वमा ऊती तुम मिन शईइन फमताउल हयात दुनिया वज़ीनतुहा, हम सबको दावत दी है कि हम इस दुनिया के वक्ती फवायद को आखरत के बाकी रहने वाले फ़ायदों के साथ रिलेट कर सकें। ये ज़रूरी नहीं कि आखरत बने तो दुनिया भी बिगड़े, और अगर थोड़ी बहुत बदलनी पड़े, तब्दीलियां करनी भी पड़े तो कोई हर्ज की बात नहीं। कई दफ़ा आपने परहेज़ किया होगा, आपके एग्ज़ाम्स होते हैं तो आप परहेज़ करते हैं, पार्टी से परहेज़ होता है, शादियों से परहेज़ होता है, दावतों से, मूवी से, टीवी से परहेज़ होता है ना। फिर बाद में इम्तिहान हो जाते हैं, फिर आप जो मर्ज़ी करें, आप आज़ाद होते हैं दुनिया के नाते से। कोई बीमार होता है, चंद दिन परहेज़ करता है, खट्टे से, ठंडे से, मीठे से, फिर ठीक हो जाता है ना। अल्लाह ताला चाहता है कि दुनिया में परहेज़ कर लो, ये दुनिया परहेज़ की जगह है। उसके बाद इंशाअल्लाह ताला वहाँ जब होगा तो उसमें कभी नहीं कहा जाएगा कि तुम इस चीज़ से दूर रहो। जो लोग ये थोड़े दिन का परहेज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते, फिर वो कल हमेशा की परेशानियों को भुगतेंगे। अल्लाह ताला हमें इस दुनिया की लज्जतों को उतना ही लेने की तौफीक दे कि जो हमारी आखरत के रास्ते में रुकावट ना बने। जब दुनिया की लज्जतें और रौनकें आखरत की कीमत पे होती हैं तो वो चीज़ फिर हमारे लिए नाकाबले बर्दाश्त होगी कल क़यामत के दिन। फिर आखिर में हमने देखा कि कुछ माबूदों और आबिदों का तस्करा है। दुनिया में जो माबूद हैं उसमें माल भी एक माबूद है। वो लोग जो आज दुनिया कमाने के लिए लगे रहे और आखरत को भूले रहे, कल क़यामत के दिन उनको भी इसकी हसरत होगी कि वो माल और दौलत तो सब ख़त्म हो गया जो मताउल हयात दुनिया था, और इस तरह वो वहाँ अफसोस करेंगे। अल्लाह करे कि दुनिया में ही हम अल्लाह के हिस्से के वक्त को उसी के लिए रखें। अब यहाँ आगे से आप देखेंगे कि कुछ अल्लाह ताला की मज़ीद सिफात का तज़किरा है कि जो कुछ वो दुनिया में करता है। वहुवल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा, वही अल्लाह है, इसके सिवा कोई लायक इबादत नहीं। दुनिया और आखरत में इसी की तारीफ़ है, इसी के लिए फरमा रवाई है और इसी की तरफ तुम सब फेरे जाओगे। कह दीजिए देखो तो सही, अगर अल्लाह तुम पर रात ही रात क़यामत तक बराबर कर दे। सोचिएगा आप भी, तो सिवाय अल्लाह के कौन माबूद है जो तुम्हारे पास दिन की रोशनी लाए, क्या तुम सुनते नहीं हो? पूछिए ये भी बता दो कि अगर अल्लाह तुम पर हमेशा के लिए क़यामत तक दिन ही दिन रखे तो भी सिवाय अल्लाह के कोई माबूद है जो तुम्हारे पास रात लाए जिसमें तुम आराम करो, क्या तुम देख नहीं रहे? इसी ने तुम्हारे लिए अपने फजलो करम से रात दिन मुकर्रर कर दिए कि तुम रात में आराम करो और दिन में इसकी भेजी हुई रोज़ी तलाश करो। ये इसलिए कि तुम शुक्र अदा करो। और जिस दिन इन्हें पुकार कर अल्लाह ताला फरमाएगा कि जिन्हें तुम मेरे शरीक ख्याल करते थे वो कहाँ हैं, और हम हर उम्मत में से एक एक गवाह ले आएंगे कि अपनी दलीलें पेश करो, बस उस वक्त जान लेंगे कि हक अल्लाह ताला की तरफ से है, और जो कुछ झूठ वो घड़ते थे वो सब इनके पास से खो जाएगा। ये थी आयत नंबर 70 से 75, 72-75। इसका उनवान लिखिए, रात और दिन का मालिक अल्लाह है। आपने फील किया इस आयतों में एक बहुत ही गहरा पैगाम था कि अगर रात ख़त्म ही ना हो, कोई है जो दिन लाए? अभी दिन है, अगर इस दिन को लंबा ही करते जाए और अब थक के चूर हो जाए, कोई है जो रात लाए? तो जो रब रात और दिन को समेटे हुए है, उसको अपने काबू में लिया हुआ है, फिर एक छोटा सा इंसान उसके काबू में क्यों ना हो। अब आगे एक और किस्सा जिसका ताल्लुक भी मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से है। इन्न कारून काना मिन कौमी मूसा, कारून था तो कौमे मूसा से, लेकिन इन पर जुल्म करने लगा था। हमने इसे इस कदर खजाने दे रखे थे कि कई कई ताकतवर लोग बमुश्किल इसकी कुंजियाँ उठा सकते थे। एक बार इसकी कौम ने उससे कहा कि इतराओ मत, अल्लाह ताला इतराने वालों से मोहब्बत नहीं रखता, और जो कुछ अल्लाह ताला ने तुझे दे रखा है इसमें से आखिरत के घर की तलाश भी रख, और अपने दुनिया के हिस्से को भी ना भूल, और जिसे कि अल्लाह ने तेरे साथ एहसान किया है तू भी जैसे कि अल्लाह ने तेरे साथ एहसान किया है तू भी अच्छा सलूक कर, और मुल्क में फसाद का ख्वाहा ना हो। यकीन मान कि अल्लाह मुफसिदों को ना पसंद रखता है। कारून ने कहा, ये सब कुछ मुझे मेरी समझ की बिना पर दिया गया, क्या इसे अब तक ये मालूम नहीं कि अल्लाह ताला ने इससे पहले बहुत सी बस्ती वालों को गारत कर दिया, जिससे बहुत ज़्यादा कुव्वत वाले और बहुत बड़ी जमा पूंजी वाले थे, और गुनाहगारों से इनके गुनाहों की बासपुरस उस वक्त नहीं की जाती। फ़खरज अला कौमिही फी ज़ीनतिह, बस कारून पूरी आराइश के साथ अपनी कौम के मजमे में निकला तो दुनिया की ज़िंदगी के मतवाले कहने लगे, काश हमें भी वो मिल जाता जो कारून को दिया गया। ये तो बड़ा ही किस्मत का धनी है। ज़िल्म लोग इन्हें समझाने लगे कि अफसोस, बेहतर चीज़ तो वो है जो बतौर सवाब के उनको मिलेगी, जो लोग ईमान लाएंगे और नेक अमल करेंगे। बात ये है, ये बात उन्हीं के दिल में डाली जाती है जो सब्र और सहार वाले हों। आखिरकार हमने उसे इसके महल समेत ज़मीन में धंसा दिया, और अल्लाह के सिवा कोई जमात इनकी मदद के लिए तैयार ना हुई, न खुद अपने बचाने वालों में हो सका। और जो लोग कल उसके मर्तबे पर पहुंचने की आरजूमंदियां कर रहे थे, वो आज कहने लगे कि क्या तुम नहीं देखते कि अल्लाह ताला ही अपने बंदों में से जिसके लिए चाहे रोज़ी कुशादा कर देता है और तंग भी। अगर अल्लाह ताला हम पर फसल ना करता तो हमें भी धंसा देता। क्या देखते नहीं हो कि ना शुक्रों को कभी कामयाबी नहीं होती। तिलकद्दारुल आखिरत नजअलुहा लिल्लज़ीना ला युरीदून उलुव्वन फिल अर्दि वला फसादा, आखिरत का ये भला घर हम इन्हीं के लिए मुकरर कर देते हैं जो ज़मीन में ऊंचाई बड़ाई और फ़ख्र नहीं करते, ना फसाद की चाहत रखते हैं। परहेजगारों के लिए नहायत ही उम्दा इंजाम है। जो शख्स नेकी लाएगा उसे उससे बेहतर मिलेगा, जो बुराई लेके आएगा उसे ऐसे बदअमाली करने वालों को इनकी इन्हीं इनके इन्हीं अमाल का बदला दिया जाएगा जो वो करते थे। जिस अल्लाह ने आप पर कुरान नाजिल फरमाया, वो आपको दोबारा पहली जगह लाने वाला है। कह दीजिए कि मेरा रब उसे भी बखूबी जानता है जो हिदायत लाया है, और उसे भी जो खुली गुमराही में है। आपको तो कभी इसका ख्याल भी ना गुजरा था कि आपकी तरफ किताब नाजिल फरमाई जाएगी, लेकिन ये आपके रब की मेहरबानी से उतरा। अब आपको हरगिज़ काफिरों का मददगार ना होना चाहिए। ख्याल रखिए कि ये कुफ्फार आपको अल्लाह तआला की आयतों की तबलीग से रोक ना दें। इसके बाद कि आपकी जानिब उतारी गई तो अपने रब की तरफ बुलाते रहें और शिर्क करने वालों में से ना हों। वला तदउ मा अल्लाह इलाहन आखर ला इलाहा इल्ला हुवा कुल्ल शैइन हालिकुन इल्ला वजहह लहुल हुक्मु व इलैहि तुरजाउन। अल्लाह के साथ किसी और को माबूद ना पुकारना, सिवाय अल्लाह के कोई और माबूद नहीं। हर चीज़ फना होने वाली है मगर इसी का चेहरा, और ज़ात उसी की फरमा रवा और उसी ज़ात और ज़ात उसी के लिए फरमा रवाई है, और तुम उसी की तरफ लौटाए जाओगे। ये थी आयत नंबर 76 से 88 76 to 88। सारी आयात का एक ही खुलासा है, दुनिया का माल आजमाइश के लिए तो है, आराइश के लिए नहीं। कारून बनी इसराइल में से था, मूसा ही की कौम का था, अल्लाह ने दौलत दी। इस दौलत का शुक्रिया क्या था कि उसको मूसा के मिशन में शामिल करके अल्लाह के रास्ते में बुलाने के लिए लोगों को रखे, लेकिन इसने अपनी दौलत को पंप एंड शो का ज़रिया बनाया। मूसा अलैहिस्सलाम जहाँ दरसो तदरीस करते वहाँ से बहुत अच्छे अच्छे हाल हुलिये में गुजरता अपनी सवारियों में। अब वो लोग जो दुनिया के धनी होते हैं वो इसकी कुर्सियों, मेज़ और इसके घोड़ों और ऊँटों और गाड़ियों को देख के कहते, हाय हमें भी ये मिले। कुछ लोग इल्म वाले थे, वो कहने लगे ये मत देखो, अल्लाह जो देगा जन्नतों में वो ज़्यादा अच्छा है। और वही हुआ कि एक दिन पूरे साजो सामान के साथ अपनी आराइश के साथ गुजर रहा था, अल्लाह ताला ने ज़मीन को कहा खुल जा, ज़मीन खुली और कारून अपने ख़जानों के समेत ज़मीन में धंसने लगा। और उसकी चाबियों को आपने पढ़ा कि ऊँटों की एक बड़ी जमात उसकी चाबियाँ उठाती थी। अब ख़जाने कितने होंगे, हदीस में आता है हर दिन एक घोड़े की के कद के बराबर वो ज़मीन में धंसता जा रहा है अभी भी, और क़यामत के दिन न जाने क्या हाल होगा उसका। तो वो लोग जो अपने मालो दौलत को इस तरीके से ग्लैमराइज करके लोगों को बड़ा बन के दिखाएं कि जिससे लोग सच्चे दीन से दूर हों, और फिर यही तो आप देखिए कि शो ऑफ है जिसको पाने के लिए लोग दिन रात काम करते हैं। आज भी आप देखिए कि काम करने के लिए अगर सिर्फ रोज़ी रोटी कमानी हो तो थोड़ी सी तनख्वाह थोड़ी सी दौलत से गुजारा हो जाता है, ज़्यादा पैसा कहाँ उठता है। आप आज भी देखें, मैं लोगों से एस्टीमेट लेती रहती हूँ कि आप अगर इस मुल्क में जहाँ बैठे हैं एक पूरे महीने का औसत घर का खर्चा कितने में हो जाता है। मुझे जो फिगर्स दिए गए ये दिए गए कि 200 में भी हो जाता है, 200 पाउंड्स में, और कोई बहुत खुल के भी खा लेगा 500 पाउंड में खर्चा पूरा होगा। अब आप बताइए ज़रा एक मर्द कितना को काम कर सकता है कि 500 पाउंड उसके पूरे हो जाए। चले बच्चों की तालीम तदरीस खाने पीने को करके 1000 पाउंड, 1000 पाउंड्स कह ले, डॉलर्स में तो आप इसको 15 डॉलर 1500 कह ले, गुजारा हो सकता है। तो फिर हम जो कमाते हैं वो कितना कमाते हैं। क्या एक मर्द एक अपनी ज़िंदगी में ये तरजीह नहीं रख सकता कि मेरी ज़रूरियात पूरी हों, मेरे बच्चे, मैं खुद अमन चैन से रहूं, कुछ मेरे पास जमा भी हो, और जो मेरा एक्स्ट्रा टाइम बचता है मैं उसको एक अल्लाह के दीन के सीखने के लिए लगाऊं, कहीं मैं उससे कोई फ़ायदा हासिल करूं। लेकिन ये खूब से खूब तर की तलाश असल में कोई पेट में उतना ही जाता है जितना जाता है, आंखें देख के थक जाती हैं पेट उतना नहीं खाता। 10 चीज़ें आपके सामने बफे में रखी होंगी, आप एक पकड़ेंगे एक रखेंगे, एक पकड़ेंगे रखेंगे, फिर भी आधा छोड़ देंगे। तो ज़रूरत है इस बात की कि अल्लाह ने जिनको दौलत दी है उनको मुबारक हो, उस दौलत को इजहार करें, कहाँ कि उसको अल्लाह के रास्ते में इस तरह लगा दें कि वो कल आखिरत में भी उनके लिए जमा होने लगे। और जिनके पास कम है वो उनकी दौलत को देख के अपने दीन को ख़राब ना करें कि हाय इनको अल्लाह ने इतना दिया है। अल्लाह से वो दिल मांगिए कि आप सोने के महल के अंदर से भी गुजर के आ जाएं तो ये ख्वाहिश ना आए कि ये मेरा होता। ये तो जिम्मेदारी है, ये तो बोझ लगते हैं, लोगों को देख के एहसास होते हैं ये बेचारे कैसे हैंडल करते होंगे। तो अल्लाह ताला हमें ऐसा ही बना दे कि हमारा दिल कनात वाला हो। यहाँ पे रुकेंगे इंशाअल्लाह ताला कल सूरह अनकबूत, पहली ही आयत बड़ी खूबसूरत आयत है। आज रात को सुभान अल्लाह। ओह अच्छा, आज तक रात है। अच्छा, मेरा जहन कहाँ जा रहा है, मैं कल सोच रही थी। अच्छा जी इंशाल्लाह ताला ऑनलाइन वाले ख़ास तौर पे सुन लें कि आज से यहाँ का जो ताक रात का प्रोग्राम शुरू हो रहा है वो उसमें हम एक एक पारा करेंगे, तो फिर तो बहुत ही मज़ा आएगा जब इस आयत को हम रात में पढ़ेंगे, क्योंकि ये मेरी फेवरेट आयतों में। जी कल इंशाल्लाह यही रहेगा, कल हो सका, अगर मैं वादा तो नहीं करती, वादा नहीं करती, लेकिन आज जो मैंने कुछ मिनट ऊपर लिए हैं कल आपको जल्दी छुट्टी दे दूंगी या आपको कोई और काम दे देंगे। कल हमें ब्रेडफोर्ड में जाना है, ऑनलाइन से भी जो लोग सुन रहे हैं कल ब्रेडफोर्ड का इस्लामिक सेंटर, यूके इस्लामिक सेंटर है, उसमें लेक्चर है इंशाल्लाह ताला 2 बजे वहाँ शुरू हो जाएगा, उसका सेटअप वहाँ मौजूद है लेकिन 5 बजे तक रहेगा। जो लोग वहाँ या इस करीब के एरियाज में रहते हैं अपना हिस्सा डाल के आप उनको बता सकते हैं, और बाकी यहाँ इंशाल्लाह हम रात को अब आज अगले पारे के लिए मिलेंगे 10:30 बजे। हमने नहीं आज जी, आज रात यूके टाइम के 10:30 पे पारा शुरू होगा, ठीक है, तो आप उसके हिसाब से सेटिंग कर लीजिए जी। आज का शाम का भी लाइव आएगा, और फिर आपकी ताक रात जब होगी ऑनलाइन पे यूएसए कनाडा वालों की, तो इंशाल्लाह उस पर आपके लिए रिप्ले भी किया जाएगा। मेरा ख्याल है कि इसका स्केड्यूल आ चुका होगा वेबसाइट पे, आप लोग वहाँ से फ़ायदा उठा ले जी। कल का टाइम मैंने बात कर ली है इंशाल्लाह, और आप लोग जो जाना चाहें खामोशी से जा भी सकते हैं जी। दौरे कुरान 11 बजे ही, ठीक है, ऑनलाइन वाले मुझे थोड़े से डिस्टर्ब लगे इसलिए कि वहाँ अब लेट हो गया ना, तो बीच में शायद बच्चों का टाइम था और अब वो लोग तो रूम में होंगे भी नहीं जो नहीं आए, कितने लोगों को ये टाइम थोड़ा सा सेटअप करना पड़ा है आपको? मुश्किल लग, किस किस को ये वक्त में मुश्किल हुई, आखिरी वक्त, आखिरी 1 घंटे में? जी चले, अब कुछ कर ले अरेंज, क्योंकि ये असल में रात जागेंगे देर तक तो फिर थोड़ा सा मुश्किल होगा। वैसे तो आज रात भी हम इतनी देर से सोए थे, कितने बजे सोए थे फरजाना? और रोज़ ही यही होगा अब तो, लेकिन ठीक है, जो भी अब कह दिया तो फिर चलने दें इसी पे, ठीक है। और यहाँ भी आज लोग परेशान हैं, आज कुछ लोग पहले की नस्बत कम लगे मुझे, क्या जल देर की वजह से? तो नहीं, जो सोए तो सो ही गए। अच्छा, आप लोग ऑनलाइन पे जो एडमिन्स हैं, प्लीज़ आप सारा दिन में लोगों से सेटअप कर पूछते रहिए, अगर तो सेम टाइम ठीक था तो वही कर लेंगे, अल्लाह के रास्ते में क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। और बाकी फिर इस पे हम रात को बात कर लेंगे। कल फिर 10:30 सुबह या 11 बजे स्टार्ट करना, ये पूछ रहे हैं लोग। देखिए आप लोग मुझे बताएं, हुक्म करें, कल तो हमें यहाँ से फौरन निकलना भी है ब्रेडफोर्ड के लिए। अब जो नहीं आए वो यही सोच के नहीं आ रहे होंगे ना, कल वो 11 बजे आएंगे फिर। हाँ 11 बजे रखना, 11 ही ठीक है, ओके 11 बजे इंशाल्लाह। ठीक है इंशाल्लाह। अब आप लोग जो कहेंगे मैं तो आपकी बात मानने को तैयार हूँ। पहले वाला टाइम बेहतर था, नॉर्वे 11:30 टाइम, यानी 10:30 कह रहे हैं ये लोग आपको ना। हाँ 10:30 जी, सब अपनी राय लिखते रहें रूम में प्लीज़। नहीं वो उसका हमने हिसाब किया हुआ है, वहाँ लेक्चर जो है ना वो उससे पहले कुछ और प्रोग्राम होगा और उसके बाद हम वहाँ लेक्चर करेंगे, ठीक है। दो तीन अनाउंसमेंट करनी है,